تو مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مدنی مکالمہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اچھی اچھی نیتیں آپ نے یقیناً کر لی ہوں گی, اگر نہیں کی ہیں تو کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شریک رہیں گے اور مدنی پھولوں کو سن کر ان پر عمل کی کوشش کریں گے. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شہنشاہ عرب و عجم سلطان ذی حشم نبی محترم شفیع امم تاجدار حرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. آئیے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلسلہ مدنی مکالمہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, انشاءاللہ عزوجل کچھ ہی دیر کے بعد اس سلسلے میں آپ نگران مرکزی مجلس شورا مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا حاجی محمد امام اتاری مدظل العالی کی بھی زیارت کریں گے, کیونکہ آپ بیرون ملک مدنی قافلے میں سفر پر ہیں تو وہیں سے انشاءاللہ سلسلے میں شامل بھی ہوں گے. ہم آپ سے مدنی پھول بھی لیں گے. اگر آپ بھی سلسلے میں شامل ہونا چاہیں تو بالکل آپ کی اسکرین پر نمبرز آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے, ان نمبرز پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور واٹس اپ بھی آپ بھیج سکتے ہیں, میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع ہمارے اس معاشرے کی ایک برائی ہے جس کے سبب بہت سارے نوجوان تباہی کے عمیق گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں, اور ہمارا آج کا موضوع ہے منشیات, یعنی نشہ آور چیزیں. اس حوالے سے ہم گفتگو بھی سنیں گے اور نگران شورا مدظل العالی سے مدنی پھول بھی لیں گے. منشیات کے حوالے سے اگر آپ کوئی گفتگو کرنا چاہیں, کوئی بات بتانا چاہیں, یعنی آپ کے اطراف میں ایسے کوئی افراد ہوں جن کے کوئی ایسے واقعات ہوں کہ منشیات کی وجہ سے انہیں اور ان کے گھر والوں کو تکلیف پہنچی, یا منشیات سے بچنے کا کوئی آپ سبب یا اس کے حوالے سے مدنی پھول دینا چاہیں تو بالکل اپنی کال آپ ریکارڈ کروائیے, جتنا ممکن ہوگا آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا اور آپ کے مدنی پھول بھی شامل سلسلہ کیے جا سکتے ہیں. آج کا جو سلسلہ ہے مدنی مکالمہ, موضوع ہے منشیات, بڑا ہی اہم موضوع ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ منشیات یعنی نشہ آور چیزوں کا استعمال یہ ایک عالمی مسئلہ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی, صرف وطن عزیز پاکستان کی بات نہ کی جائے بلکہ پوری دنیا اس مسئلے سے دوچار ہے. اور منشیات, نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت اور ان کے استعمال, اور پھر اس کے معاشرے میں پیدا ہونے والے, اس کے سبب سے پیدا ہونے والی خرابیوں سے ساری دنیا پریشان ہے, اور مختلف ممالک میں اس پر ریسرچ بھی ہو رہی ہیں, مختلف رپورٹس بھی یہاں ہمیں سننے کو ملتی ہے, اخبارات میں آپ اشتہارات بھی دیکھتے ہوں گے کہ منشیات کی کتنی تباہ کاریاں ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں, بغور اسے سماعت کیجئے گا. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال, اس کی دوسری جلد میں ایک پورا باب ہے جس میں شراب اور منشیات کے حوالے سے مذمت احادیث اور اقوال بزرگان دین نقل کیے گئے ہیں. وہیں پر تفسیر کبیر کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے, چنانچہ حضرت امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا گزر نشے میں بد مست ایک شخص کے پاس سے ہوا, وہ اپنے ہاتھ پر پیشاب کر رہا تھا اور وضو کرنے والے انداز میں اپنا ہاتھ دھو رہا تھا, اپنے ہاتھ پر مل رہا تھا اور اعضا پر اسی پیشاب کو مل رہا تھا. پھر وہ اس انداز میں کرتے کرتے یہ بھی کہتا جا رہا تھا, الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا, اللہ کا شکر ہے کہ اسلام نے ہمارے لیے نور بنا, اللہ تعالی نے اسلام کو ہمارے لیے نور بنایا اور پانی کو ہمارے لیے پاک کرنے والا بنایا. یہاں اس واقعے میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص نشے کی وجہ سے پانی اور پیشاب میں بھی فرق نہیں کر پا رہا تھا. نشے کی حالت میں اس کے حواس اتنے خراب ہو چکے تھے کہ وہ پیشاب کو معاذ اللہ پانی سمجھ رہا تھا اور اسی سے وضو کے انداز میں ہاتھ کو مل رہا تھا، گویا کہ وہ وضو کر رہا تھا، اور اس کی زبان سے جو گفتگو جاری ہوئی وہ بھی اس بات کی ہمیں تصدیق کرتی ہے کہ اس کے حواس بالکل اس کے اختیار میں نہ تھے، اور وہ نشے کی وجہ سے، منشیات کے استعمال کی وجہ سے، اب اس نے کچھ بھی استعمال کیا ہو، یہاں بات ہو رہی ہے منشیات کی، نشہ، نشے میں شراب بھی آ سکتی ہے، نشے کے جو دیگر چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جس طرح بھی نشہ ہو، منشیات کے عادی افراد جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہے کہ جو حواس کو خراب کر دے، انسان کی عقل پر پردے ڈال دے، تو انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز کرنے سے مبرہ کر دیتی ہے، وہ تمیز نہیں کر پاتا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو منشیات کے حوالے سے، یعنی نشہ آور چیز جب اس نے استعمال کی تو وہ پیشاب اور پانی میں تمیز نہیں کر پایا۔ تو اسی طرح وہ لوگ جو نشے کا استعمال کرتے ہیں اور نشہ آور چیزوں کے عادی ہوتے ہیں، انہیں بھی اس بات کی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کیا کر رہے ہیں، اپنے قدم کو کہاں بڑھا رہے ہیں، اور وہ کس فعل کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں نشے کے حوالے سے مذمت بھی پائی جاتی ہے، اور نشہ کرنے والوں کے لیے وعیدوں کا بھی ذکر ہے۔ ہم اپنے سلسلے میں ان تمام چیزوں کو ذکر کریں گے۔ اگر آپ سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو نمبر اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، کالز کر سکتے ہیں، نشے کے حوالے سے آپ کو گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مدنی پھول دینا چاہتے ہیں، کوئی واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ چلانے جیسا ہوا تو بالکل آپ کی کال کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ منشیات ایک عالمی مسئلہ ہے، ایک حدیث پاک، منشیات یعنی نشہ آور چیز کوئی بھی ہو، اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک سنیے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 5218، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم، شہنشاہ عرب و عجم، سلطان ذی حشم، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس حدیث پاک میں واضح فرما دیا گیا کہ جو بھی چیز نشہ لے کر آئے وہ حرام ہے، شریعت نے اس کو ممنوع قرار دے دیا، اس کا استعمال کرنا گناہ ہے، انسان اس فعل کے سبب گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور جہنم میں جانے والے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے۔ جو بھی شے نشہ لائے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ بھنگ ہو، چاہے وہ افیون ہو، چاہے وہ ہیروئن ہو، چاہے اور کوئی چیز ہو جس کے ذریعے سے نشہ کیا جاتا ہے یا راحت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ جو افراد منشیات کے عادی ہوتے ہیں، اگر آپ ایسے افراد سے ملے ہوں، آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو یا آپ کے محلے میں پائے جاتے ہوں، اگر معاذ اللہ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی شخص منشیات کا عادی ہو، جب اس سے آپ گفتگو کریں گے نا تو اس کا سبب یا اس کی وجہ یہ بتائے گا کہ مجھے اس سے راحت ملتی ہے، میں غم بھول جاتا ہوں، میرے جو دکھ ہیں، میرے جو درد ہیں، ان کو بھلانے کے لیے میں ان نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہوں۔ حالانکہ منشیات یا نشہ آور چیزیں یا ہر وہ کام جو کہ شریعت نے ممنوع قرار دیا، حرام قرار دیا، جس سے منع کر دیا، اس سے نہ تو راحت مل سکتی ہے، نہ سکون مل سکتا ہے، نہ اطمینان مل سکتا ہے۔ ظاہری طور پر کچھ دیر کے لیے، کیونکہ بندے کے حواس بالکل ختم ہو جاتے ہیں، وہ اپنی کیفیت میں نہیں ہوتا، اس کی عقل سلامت بظاہر نہیں رہتی، اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہتی، تو وہ یہ سمجھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میرا وہ غم مجھ سے دور ہو گیا، وہ جو سوچ، وہ جو فکر، وہ جو میرے ذہن میں ٹینشن تھی وہ ختم ہو گئی، تو میں اس ٹینشن کو، اس فکر کو، اس درد کو ختم کرنے کے لیے نشے کا عادی بنا ہوں۔ اور اگر ایسے افراد کی طرف نظر دوڑائیں تو ان میں بعض وہ ہوتے ہیں جو عشق مجازی میں ناکام ہونے کی وجہ سے منشیات کی طرف جاتے ہیں۔ عشق مجازی کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کے مرتکب تو ہو چکے ہوتے ہیں، جب عشق مجازی میں ناکامی ہوتی ہے تب وہ منشیات کی طرف جاتے ہیں، اور اپنے اس عشق مجازی کے غم کو بلانے کے لیے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں چھوٹی عمر کے افراد بھی شامل ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہیں، بڑی عمر کے افراد بھی ہیں، اور معاذ اللہ مرد تو مرد عورتیں بھی شامل ہیں اس بری لت میں، بہت ساری عورتیں بھی اللہ کی پناہ نشہ آور چیزوں کے استعمال میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سلسلے کے ذریعے ایسی کوئی رحمت ہو جائے کہ ہمارے سلسلے کے ذریعے جو منشیات کے عادی ہیں وہ توبہ کر لیں اور اس منشیات کی لت سے جان چھڑا کر نیک بن جائیں، اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں خود رفتہ ہو جائیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے ذرائع اختیار کریں۔ گفتگو منشیات پر ہو رہی ہے، کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ نگران شورا حضرت علامہ حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری مدظل العالی بھی ہمارے ساتھ بیرون ملک سے اس سلسلے میں شریک ہوں گے، آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور کال کے ذریعے اس موضوع پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آج ہمارا جو موضوع ہے منشیات، اس کی وجہ کیا بنی، اس کا ریزن، اس کا سبب کیا بنا، کیوں اس موضوع کو لے کر آئے۔ پچھلے جمعہ بھی شراب کے موضوع کو لیا گیا تھا اور پھر آج منشیات کے موضوع کو لیا گیا۔ اگرچہ شراب بھی منشیات میں داخل ہے، نشاور چیز، ہر نشاور چیز منشیات کے اندر داخل ہو جائے گی، تو الگ سے دوبارہ اس موضوع کو لینے کی کیا وجہ بنی؟ کوئی تو ریزن ہوگا نا، کوئی تو سبب ہوگا نا، کیوں لیا اس موضوع کو؟ اس کی وجہ ایک بہت بڑی ہے اور بہت دردناک ہے کہ جو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں کیا اس طرح کے معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، تو معاشرے میں اس طرح کے معاملات بھی ہو رہے ہیں کہ جو آج ہمارے اخبارات میں یا جو نیوز ہیں، اس جو رپورٹرز ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں، یا ہم سوشل میڈیا پر جو دیکھ رہے ہیں، یا عالمی ادارے جو ہمیں بتا رہے ہیں، کیا اس طرح کے واقعات بھی ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں؟ اس کا جو سبب بنا ہے وہ نگران شورا سے بھی انشاءاللہ ہم اس پر مدنی پھول لیں گے۔ اس کا ایک سبب جو ہے وہ 19 اکتوبر 2016 کی ایک خبر ہے کہ اسلام آباد کے نجی اسکولوں کے 53% بچے منشیات کے عادی ہیں۔ آپ بھی سن کر حیران ہو گئے ہوں گے، اسکولوں کے 53% بچے، یعنی بہت بڑی تعداد ہے نا، عادی سے بھی زیادہ، اکثریت کہہ لیں آپ، 50% عادی ہوتی ہے، 50 سے زیادہ اکثریت میں شامل ہو گیا، یعنی اکثر بچے منشیات کے عادی ہیں۔ یہ پوری جو خبر ہے وہ کیا ہے، اسلام آباد کے نجی اسکولوں کے 44 سے 53% بچے منشیات کے عادی ہیں۔ سینیٹ کی کمیٹی کے اجلاس میں چشم پشا انکشافات نے ارکان کے رونگٹے کھڑے کر دیے جب یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ منشیات اسکولوں میں بھی عام ہو رہی ہے۔ اب ذہن میں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکول کے طلباء میں منشیات کی لت عام ہونے کا سبب کیا ہے، ان کو منشیات کون فراہم کر رہا ہے، وہ اس ڈگر پر کیوں چل رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، ان کو گائیڈ لائن دینے والا کون ہے، کہاں سے آ رہی ہے، وہ کیسے خرید رہے ہیں یا ان تک کیسے پہنچ رہی ہے، یہ بہت سارے سوالات ہیں جو پیدا ہوئے۔ تو پھر لازمی سی بات ہے اس پر بھی تحقیق طلب یہ معاملہ تھا، تحقیق کی جانی تھی کہ کیسے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، بچے کیوں منشیات کے عادی بن رہے ہیں۔ تو پھر رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان بچوں کے منشیات میں پڑھنے یا ان تک منشیات پہنچنے کے جو اسباب ہیں، ان میں اساتذہ یا ان کے ساتھی جو دوسرے اسکول میں پڑھتے ہیں وہ ان کو منشیات فراہم کر رہے ہیں، منشیات اسکولوں کے کینٹین اور ٹھیلوں سے بھی ملتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ٹھیلوں سے، کینٹین سے، دکانوں سے، اسٹور سے منشیات مل رہی ہے اور بآسانی اس کو خریدا جا رہا ہے، پھر اسکول کے طلبہ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، تعلیمی اداروں میں جو گئے تھے، وہ معاذ اللہ منشیات کے عادی بن رہے ہیں۔ پھر ایک بڑی دل ہلا دینے والی بات یہ ہے کہ جو یہ گفتگو ہو رہی ہے منشیات کے حوالے سے، اس منشیات کے لت میں پڑنے والوں کی عمر جو ہے وہ بہت ڈرانے والی ہے، کوئی بڑی عمر کے طلبہ نہیں ہے، 8 سال کے بچے بھی منشیات کے عادی بن رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، آپ غور کریں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کس ڈگر پر چل رہا ہے، جس قوم کے، جس معاشرے کے 8-8 سال، 10-10 سال کے بچے اور بچیاں معاذ اللہ نشہ آور چیزوں کے عادی بنیں گے، تو ان سے بڑا ہو کر کس چیز کی امید کی جا رہی ہے، وہ کیا ملک و قوم کی تعمیر کریں گے، وہ کیا کوئی بڑا کام کریں گے، کہ بچپن ہی سے وہ معاذ اللہ نشے کی لت میں پڑ گئے, منشیات کے عادی بن گئے. کتنے ہوشربا معاملات ہیں. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس برے فعل سے اپنے معاشرے کو کس طرح بچا سکتے ہیں. ہم ایسے افراد کو جو کہ نشے کے عادی ہو چکے ہیں کیسے ان منشیات فروشوں سے اور منشیات کی نشے کی چیزوں سے بچا سکتے ہیں, کیسے انہیں دین کی طرف لا سکتے ہیں, کیسے انہیں توبہ کروا سکتے ہیں. یہ آج ہمارے مدنی مکالمے کا مقصد ہے, یہ ہمارا موضوع ہے کہ منشیات کے حوالے سے روک تھام کیسے کی جائے, اس کے اسباب کیا ہیں, کیوں بڑھ رہے ہیں. اگر آپ بھی شیئر کرنا چاہیں کہ منشیات کے بڑھنے کا سبب کیا ہے, لوگوں کے اندر نشہ استعمال کرنے کا رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے, کیوں اس کی طرف لوگوں کے قدم جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے کیوں نشے کی طرف جا رہے ہیں, کیوں ہر عمر کا طبقہ معاذ اللہ نشے کو اپنے قریب لا رہا ہے, تو دیکھیں اس میں بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جو آپ بھی شاید سمجھتے ہوں اور جو شیئر کرنا چاہتے ہوں. مگر آپ یہ غور کریں کہ اس میں ایک سب سے بڑا سبب یہ نہیں ہے کہ دین سے دوری ہے, شریعت سے دوری ہے, جہالت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پیش نظر نہیں رکھا جا رہا, اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہیں کی جا رہی, ماں باپ اپنی اولاد کو ان چیزوں کے نقصانات نہیں بتا رہے. کیونکہ دیکھیں جو دیندار ہوگا, جو قرآن و سنت کو سمجھنے والا ہوگا, سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا, اچھی صحبت میں بیٹھنے والا ہوگا, ذہ نصیب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا ہوگا, اسلامی بہن ہے تو دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات جو بوتھ کے ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنے والی ہوں گی, مدرسہ مدینہ بالغات میں شرکت کرنے والی ہوں گی, اسلامی بھائی مدرسہ مدینہ بالغان میں شرکت کرنے والے ہوں گے, ہفتہ وار اجتماع میں آنے والے ہوں گے, اپنے بچوں کو لانے والے ہوں گے, مدنی چینل دیکھنے دکھانے والے ہوں گے, انشاءاللہ وہ ان بری عادات سے دور ہوں گے, وہ ان منشیات اور نشہ آور چیزوں کی عادات سے دور ہوں گے, کیونکہ ان کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا. سبب یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, انجام یعنی عاقبت, آخرت کا برا ہونا, قیامت کی پرسش اور اس طرح کے جو معاملات ہیں, قبر میں کیا جواب دیں گے, نشے کی حالت ہی میں موت آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا. اگر اچھی کے پھر جو منشیات کا عادی ہوتا ہے, کیا اس کا معاشرے میں کوئی قابل قدر مقام ہوتا ہے؟ آپ بتائیے, آپ کے گلی محلوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نشے ہی پھرتے ہیں, جنہیں لوگ چرسی بھی کہتے ہیں, موالی بھی کہتے ہیں, ہیروئنچی بھی کہتے ہیں. اب یہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ کوئی تعظیم کے الفاظ تو نہیں ہے نا, تکریم کے تو نہیں ہے. کوئی بھی اپنے ساتھ ان الفاظ کو لگانے میں اچھا محسوس نہیں کرے گا, دل کے اندر خوشی نہیں ہوگی, بلکہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی, فیلنگ ہوتی ہے. اگر کوئی کسی صحیح اچھے آدمی کو ہیروئنچی کہے تو یہ لازمی بات ہے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. تو جو اس طرح کے افراد ہیں جو اس لت میں پڑے ہوتے ہیں یا اس گناہ میں پڑے ہیں, ان کا معاشرے میں بھی کوئی قابل قدر مقام نہیں ہوتا, لوگ ان سے گھن کھاتے ہیں, لوگ ان سے دور رہتے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو ان سے دور رکھتے ہیں, بلکہ ایسے دل خراش واقعات ہیں, خدا کی قسم ایسے دل خراش واقعات ہیں کہ گھر کے افراد بھی ان کے نشے کی وجہ سے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ سمجھا سمجھا کے جب تھک جاتے ہیں بالآخر گھر سے باہر کر دیتے ہیں. پھر ان منشیات کے عادی لوگوں کا آپ لوگوں نے انجام دیکھا ہوگا کہ کہیں فٹ پاتھ پر پڑے ہیں, کہیں کچرے کنڈی پہ پڑے ہیں, انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, کوئی احساس نہیں ہوتا, ان کی عقل زائل ہو چکی ہوتی ہے, بس ان کو نشہ چاہیے, نشہ نشہ آور چیز کا استعمال, چاہے وہ انجیکشن کے ذریعے ہو, چاہے وہ سگریٹ کے ذریعے ہو, چاہے وہ کسی اور ذریعے سے ہو, ان کا متمع نظر فقط نشہ ہوتا ہے, لگے دم تو مٹے گم. یعنی وہ اس کول کو اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بس میری زندگی یہی ہے کہ بس اب غم دور کرنے کے لیے ایک یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ میں نشے کا استعمال کروں. کچرا کنڈیوں پہ پڑے ہوتے ہیں, فٹ پاتوں پر پڑے ہوتے ہیں, کون ان کی رسپیکٹ کرتا ہے, کون انہیں سلام کرتا ہے؟ تو ایسے جو افراد ہیں, اچھا پھر ایسے اللہ کے رحمت سے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ کے رحمت سے نشے والی چیزوں سے توبہ کی توفیق ملی, پھر ان کا وقار دنیا میں بنا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی بہت سارے واقعات ہیں. ایک رسالہ ملتا ہے مکتبۃ المدینہ سے, آپ بھی اسے خریدیے گا, ہیروئنچی کی توبہ. وہ جو رسالہ ہے نا ہیروئنچی کی توبہ, اس میں جو واقعہ جس اسلامی بھائی کا لکھا ہے وہ بھی بڑا دل سوز ہے, دل کو غم میں مبتلا کرنے والا, احساس پیدا کرنے والا ہے. وہ رسالہ آپ پڑھیں گے تو دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے اسے نشے کی لت سے توبہ کرنے کی توفیق ملی. خلاصہ جو اس کا یہ نا وہ یہ ہے کہ وہ تقریباً 10 سے 15 سال اپنے گھر سے دور رہا اور ایک ہی لباس میں بغیر نائے بغیر صفائی ستھرائی کے کچرے کی کنڈی پر فٹ پاتوں پر ادھر ادھر زندگی بسر کرتا رہا. کوئی اسے منہ نہ لگاتا تھا. دعوت اسلامی کے ایک اسلامی بھائی نے اسے نیکی کی دعوت دی. شب برات یا شب معراج کا اجتماع قریب تھا اور اسے ساتھ ہی جو ہے لباس بھی دیا, نہلانے کی ترکیب بھی بنائی, غسل خانے میں ان کو لے گئے اور ان کو توبہ کروا کر مسجد میں لے کر آئے. ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا, انہوں نے ہیروئن کے نشے سے توبہ کر لی. اللہ کی رحمت ہے ایسے افراد بھی. اب پھر جو ایسے توبہ کر لیتے ہیں, جب ان سے ہم پوچھیں نا تو وہ اپنی زندگی کے واقعات جو دل خراش بتاتے ہیں, دیکھیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا انداز ہوتا ہے. یوسف بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں تشریف لائے, مرحبا. کہ کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں. یوسف بھائی نشے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, جو نشے کا عادی ہوتا ہے میں نے کہا کہ اس کی معاشرے میں رسپیکٹ نہیں ہوتی. جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی الحمد للہ ہمارے جو مدنی مکالمے کا ایک کہہ لیجیے کہ امتیاز ہے, کیا ہے, نگرانی شورا کی بالخصوص شفقتیں ہیں کہ اس طرح کے موضوعات کو الحمد للہ چنا جاتا ہے. جی کہ معاشرے کے اندر وہ جرائم بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں, معاشرتی لحاظ سے, شرعی لحاظ سے, اسلامی لحاظ سے وہ بہت زیادہ مذموم ہوا کرتے ہیں. جی جی. اور بالخصوص ایک بات میں نے یہ کہنی تھی آج, بالخصوص آج کے موضوع کے حوالے سے. جی جی. کہ اگر ہم دین اسلام کی حقانیت کو جاننے کے لیے صرف اس کی حدود کا مطالعہ کر لیا جائے کہ دین اسلام نے جن چیزوں پر حدود قائم کی, سزائیں مقرر کی, ٹھیک, اگر ایک شخص دین اسلام کی حقانیت کو جاننا چاہتا ہے, انہی حدود کو اور سزاؤں کو اگر وہ بغور دیکھے تو دنیا کا کوئی ذی شعور یا باقل شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جو اسلام کی اس منع کردہ چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جائے. جیسے شراب نوشی ہے, نشہ ہے, بدکاری ہے, چوری ڈکیتی ہے, ٹھیک ہے, یہ کچھ اس طرح کی چیزیں اور مثالیں ہیں کہ دین اسلام معاشرے کے ناسور ہوتے ہیں اور شریعت نے اس کے لیے حدود بنائی. اچھا ایک عقل انسانی بھی اس کو تسلیم کر رہی ہے نا, جبھی تو پھر عالمی سطح پر اس پر اقدامات کرنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں, اگرچہ ناکام ہیں جی, مگر کوششیں تو کر رہے ہیں. لیکن کوششیں کی جا رہی ہیں, اس کو برائی تسلیم کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آج سے 1500 سال پہلے ہمارے قرآن نے اور احادیث کریمہ نے جن چیزوں کی مذمت کو بیان کیا, کہا کہ یہ چیز غلط ہے, جو یہ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی, شرعی لحاظ سے اس چیز کا وہ سزاوار ہے. اچھا اب آج کے دور میں اس کا قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ چیز بری ہے اور اس پر وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہو نہ ہو, مسلمان ہو یا نہ ہو, غیر مذہب سے تعلق رکھتا, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس کی برائی کو تسلیم کر رہے ہیں کہ واقعی میں ایک معاشرے کے اعتبار سے بری چیز ہے جس کو دین اسلام نے روکنے کی کوشش کی ہے. اور صحیح بات تو یہ وسیم بھائی کہ اگر ان حدود کو قائم کر دیا جائے, اللہ اللہ, ان اسلامی سزاؤں کو مطلب قائم کیا جائے, اس پر صحیح معنی میں عمل کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام نے ہمیں جو فارمولہ دیا ہے تو یہ تمام جرائم آپ نے کہا نا کہ اگرچہ ناکام ہے, جی جی اگرچہ ناکام, لیکن کیوں کہ اسلامی طرز جو انداز ہے اس کو روکنے کا, اگر اس کو اس لحاظ سے اگر ہم اس کو روکیں اور اس کے لحاظ سے اس کے اعتبار سے ہم اس کو جو نافذ کرنے کی کوشش کریں, ہم دیکھیں برا تو سمجھا جا رہا ہے کہ نشہ برا ہے, شراب نوشی بری ہے, چوری بری ہے, ڈکیتی فلاں فلاں, یہ ساری چیزیں بری ہیں, لیکن اس کو روکنے کا جو فارمولہ دین اسلام نے دیا ہے, اگر اس روکنے کے فارمولے کے مطابق جو ہے اس کو نافذ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جرائم کو دنیا سے ختم کرنے میں کوئی اس طرح کی اس میں ایک بات تو جو آپ نے فرمائی وہ بالکل بجا درست ہے کہ ان سزاؤں کا نفاذ, مگر ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت, برائی سے منع کرنا, اس کام کو بھی اگر ہم سب انجام دینے والے بنے تو بہت سارے ایسے لوگ جو ان برائیوں کے عادی ہو چکے ہیں وہ توبہ کر سکتے ہیں, اور ایسی مثالیں الحمدللہ موجود ہیں نا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں یا ایسے لوگ جو دعوت دیتے ہیں. باہر کی طرف اشارہ کیا تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے نا کہ مطلب دو طریقے ہیں نا, ایک تو اسلام نے وہ طریقہ بھی ہمیں دیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز کر جاتا ہے اچھا اس چیز سے روکنے کے لیے لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی پیش کی جائے. جیل خانہ جات کے اندر دعوت اسلامی کی مثال ہے آپ کے سامنے, یہ بہت بڑی مثال ہے کہ دعوت اسلامی جو جیل خانہ جات کے اندر الحمدللہ جامعات قائم کیے ہوئے ہیں, مدارس مدینہ قائم کیے ہوئے ہیں, وہاں پر قیدیوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے, جو جس جرم کی وجہ سے وہاں پر آیا ہے تو اس کے دل میں اس جرم کی نفرت پیدا کی جا رہی ہے, اس کی برائی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز اس لیے بری ہے. آپ دیکھیں اس کی یہ اخلاقی برائی ہے, یہ معاشرتی برائی ہے, یہ شرعی برائی ہے, اس کو ان تمام چیزوں کی جو ہے برائیوں کی طرف جو ہے وہ اس کی توجہ کروائی جاتی ہے. اچھا ایک بات اور مشین بھائی میں نے کہہ رہی تھی, فرمائیے. نشہ اس کی برائی پر ہم کلام کر ہی رہے ہیں بالکل, اور مزید انشاءاللہ ہمارا کلام جاری رہے گا. ایک شخص نشے کا عادی کیوں بنتا ہے, اس پر میں نے کچھ گفتگو کی ماشاءاللہ آپ بھی اس میں ایک بات میرے ذہن میں تھی جی کہ صحبت حقیقت, یعنی اگر ریسرچ میں پڑھ رہا تھا آج ہی تقریباً 75% لوگ ایک سروے کے مطابق جو نشے کے عادی بنتے ہیں 75% لوگ وہ صحبت کی وجہ سے بنتے ہیں, دوستی کی وجہ سے, دوستی یاروں کی وجہ سے, یاروں کی وجہ سے آئے ہے. اچھا اس میں ایک تعداد ایسی ہے, ایک پرسنٹیج یہ بتائے گی تقریباً 22-25% وہ لوگ ہیں جو فیشن کے طور پر نشے کو اختیار کر. اچھا یہ کسی بات کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ فیشن ہے. اچھا اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے سگریٹ فیشن, مطلب آپ سمجھا نہیں, فیشن سے مطلب یہ کہ لوگ نشہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کے درمیان فخر کے طور پر لوگوں کے درمیان میں اچھا لگ رہا ہوں, وہ مطلب اس انداز پر اس کو کیا جاتا ہے نشے کو. آپ سگریٹ نوشی کو دیکھ لیجیے, پھر ایک مشہور چیز ہمارے یہاں پر چل پڑی ہے جس کو شیشہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ابتدائی اسٹیپ ہیں جو نشے کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں نا. نشہ ڈائریکٹ تو انسان کو نہیں کرتا جی جی, بلکہ یہ ابتدائی اسٹیپ ہیں محرکات کی طرف, محرکات بہت اچھا لفظ آپ استعمال کیا, تو یہ وہ محرکات ہیں یا وہ اسٹیپ ہیں کہ جن کو اختیار کرتے ہوئے انسان نشے کی طرف جاتا ہے. ٹھیک, تو یہ جو سگریٹ نوشی ہے یا شیشہ کے لیجیے, حکا کے لیجیے, یا اس طرح کے پان سگریٹ, یا انسان بڑھتا چلا جاتا ہے, پھر یہ جو ہے وہ شراب کے چھوٹے چھوٹے جو مطلب نمونے ہیں, اس کے بعد پھر انسان شراب نوشی کی طرف جاتا ہے. تو یہ سارے جو نشے کی حالتیں صورتیں ہیں, تو انسان یا تو فیشن کرتے ہوئے جا رہا ہے, یا پھر اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے جو بڑے فخر کے ساتھ اپنی باتیں بتاتے ہیں, اپنے واقعات بتاتے ہیں, میں نے فلاں رات کو یہ کیا تھا, ارے سٹرڈے نائٹ کو میں نے یوں کیا تھا جی, اب اس کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی شو کرا ہوتا ہے اگر ہم بھی. اچھا پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے, اب مسئلہ یہ کہ اب وہ دوست بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے ہیں, پروگرام بناتے اگر ہم فلاں جگہ جائیں گے, اچھا نیو ایئر نائٹ کا یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, نئے سال کی خوشی میں, سالگرہ, شادی کی خوشی میں, فلاں فلاں فلاں, تو لوگ اپنی شادیوں کو گویا کہ اس کی خوشیوں کو دوبالا اپنے طور پر کرنے کے لیے, معاذ اللہ سبحانہ تہو بالا کرنے کے لیے, ہاں تہو بالا کر, دو بالا تو نہیں حضور, تہو بالا کرنا وہ کرتے ہیں, مطلب وہ مطلب نشے کا باقاعدہ پارٹیوں کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے, جن کی نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر بےچارے وہ نشہ کرتے ہیں, پھر اس کی جو برائیاں ان شاء اللہ اس پر ہمارا. اب جو نشے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, اگر کچھ کالز ہوں تو وہ بھی آپ بتا دیجیے گا ان شاء اللہ انہیں شامل سلسلہ کر لیں گے. جیسے کچھ رپورٹس ہمارے سامنے, ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں جو ہمارے مدنی مکالمے کے حوالے سے جو تیاری کرتے ہیں, اس میں سے کچھ رپورٹس, کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. 24 جون 2016 کے ایک خبر کے مطابق دنیا بھر میں 2.9 ملین افراد منشیات کے عادی ہیں, ہیروئن کا استعمال بڑھ گیا ہے, اور اس طرح دنیا بھر میں 2.9 ملین افراد منشیات کے عادی بن چکے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے, سالانہ دنیا بھر میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں سالانہ 20 لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے. 20 لاکھ افراد کا سالانہ نشے کی طرف جانا, ہر سال اس ریشیو کا بڑھ جانا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر پاکستان میں منشیات کے استعمال میں سالانہ 2.5 لاکھ افراد کا اضافہ پایا جاتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو جو خبریں ہیں, جو رپورٹس ہیں, ان سے بتائی جا رہی ہیں, کچھ عالمی ہیں, کچھ ہماری ملکی سطح کی خبریں ہیں, وہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں. آئیے ہم کچھ کالز لے لیتے, پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. جی پہلی کال سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان تاریخ آنے والے شیر سے بات کر رہا ہوں. نئی جگہ اسلام مدنی مکالمہ جاری ہے, اور آج کا موضوع منشیات کے حوالے سے منشیات کی روک تھام کے لیے کن کن اقدامات کی ضرورت ہے, اور کون سا طریقہ اپنا جائے کہ ہمارے ملک کے پاکستان کی منشیات بالکل ہی ختم ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہم جو ہے اسی کو لے رہے ہیں کہ منشیات کے معاملات کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں, اس کی روک تھام کا سلسلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم یوسف ایسے مدنی پھول لیں گے, کچھ کال لے لیتے ہیں. جی محمد حسن سمندری سے بات کر رہا ہوں. نشہ کرنے والے کو مسجد میں نماز کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں؟ جی انشاءاللہ اس کا جواب بھی لیتے ہیں کہ نشہ کرنے والا مسجد میں جا سکتا ہے. اس کی دو صورتیں ہو سکتی, نشے کی حالت میں جا سکتا ہے یا نہیں, اور اس کے علاوہ جب نشے میں نہ ہو یوسف بھائی تو جا سکتا ہے یا نہیں. جی اگلی کال سنائیے گا. میں لوگرا سے بات کر رہا ہوں, محمد موسی صدیق. نشہ کرنے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں, اور یہ بھی بتا دیں کہ چائے جیسے ڈیلی لوگ پیتے ہیں, مزدور وغیرہ پیتے ہیں, کیا یہ بھی نشہ ہے؟ نشہ کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں باقی جو بات کی وہ سمجھ میں نہیں آئی, کیا پینے کا کہا انہوں نے؟ اچھا مزدور وغیرہ جو ڈیلی پیتے ہیں اس حوالے سے. جی اگلی کال. محمد نذیر بول رہا ہوں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر یہ جو سگریٹ ہے یہ بھی حرام ہے؟ سگریٹ حرام تو نہیں ہے, بہرحال یہ محرکات نشہ میں سے, یعنی ابتدا بندہ جب عادی بن جاتا ہے تو پھر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے. تو سگریٹ کے حوالے سے اگرچہ یہ مباح ہے, ناجائز تو نہیں ہے, مگر پھر بھی اس سے بچنا چاہیے. نشے کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ جو نشہ کرتا ہے وہ مسجد میں جائے یا نہیں. آپ نے ارشاد فرما دیا نا کہ دو صورتیں اس کی بنتی ہیں. اچھا اس کی یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے نا شریف کی ایک وجہ ملتی ہے. احادیث کریمہ کے اندر جو بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے شراب پی تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا بہت سارے لوگ اس طرح پھر سوالات پوچھتے ہیں کہ بھئی اب کیا ہم نماز پڑھیں نہیں پڑھیں؟ جی جی. فلاں ہمارا دوست ہے وہ کہتا بھی میں نے تو شراب پیتی اب میں نماز نہیں پڑھ سکتا 40 دن تک. تو یہ وعید ہے شریعت کی, اس سے ناپسندیدگی کا اظہار ہے مذمت کے طور پر, مذمت کے طور پر دور رہے. ہاں لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ مسجد میں جا سکتا ہے یا نہیں, تو شراب تو ناپاک ہے ظاہر ہے, اس کا قطرہ قطرہ ناپاک ہے. نشے کی حالت کے اندر جب کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر اس کے کپڑوں پر لگی ہوئی ہے, یا نشے کی حالت میں ہے, حواس اس کے حواس بالکل نشے کی حالت میں ہے, ٹھیک ہے, تو نشے کی حالت میں جانا یا اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے, اس حال میں مسجد میں جانا جائز نہیں. ٹھیک ہے. باقی جو نشے لیکن اگر نشہ کرتا ہے اور نشے کی حالت نشے کا عادی ہے لیکن ابھی نشے کی حالت میں نہیں ہے تو معاذ اللہ اس کو عادت چھوڑنی چاہیے اپنی نشے کی, لیکن اس سے نماز معاف بھی نہیں ہوگی, نماز ساکت بھی نہیں ہوگی, مسجد کی حاضری بھی ساکت نہیں ہوگی. صحیح ہے. تو نشے ابھی اس حالت میں نہیں ہے نا وہ, کیونکہ ابھی تو اس نشے کی حالت میں نہیں ہے, نہ اس کے اوپر کوئی آثار ہے, نہ اس کے جسم میں کوئی منہ سے بدبو آ رہی ہے, نہ جسم پہ کوئی اس طرح کے وہ لگے ہوئے, تو وہ نشے کا عادی ہے, شراب پینے کا عادی ہے, نشے کا عادی, لیکن وہ مسجد کی حاضری سے ساکت نہیں. اچھا اب جو نشے کے روک تھام کے حوالے سے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے, جیسے نیکی کی دعوت ہم دیتے ہیں, نیکی کی دعوت بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے کہ ایسے افراد کے پاس ہم جائیں اور انہیں اس طرح اس کی وعیدات, اس کی مذمت, اس کی دنیاوی اور دینی نقصانات سمجھائے جائیں. جی اس کے علاوہ کیا ہم اقدام اس کی دو تین صورتیں ہیں. ویسے تو بہت جامع جی جو سوال ہے اس کا وہ تفصیلی جواب ہے جی, لیکن دو تین محرکات جن پر ہم نے ابتدا بات کی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, ہم یہ دیکھیں کہ ایک شخص نشے کا عادی جو بنتا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو, ان کے دروازوں کو بند کیا جائے تاکہ اس طرف, کیونکہ جو نشے کے عادی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو نشہ چھوڑانا آپ کو پتا کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اگرچہ علاج معالجہ کے لیے بہت ساری سہولیات بھی دی جاتی ہیں مگر جی بہت کوشش کی جاتی ہے. بیچارے بعض لوگ وہ جو گھر والے ہوتے ہیں, میں جب آیا تو آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے کہ وہ ذلت و رسوائی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے, اس کے سبب بیچارے سب پریشان. اچھا اب ایک میں آپ کو پریکٹیکلی بات بتاتا ہوں, اسی پر ہماری گفتگو چلے گی, جو بات چلی ہے اسی پر. ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کے بھائی کا اس طرح کا مسئلہ ہے اللہ, کہ اب ان کا کہیں پر رشتہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ نشے کے عادی ہیں. کون دے گا؟ اچھا اب جب بھی لڑکی والے آتے ہیں دیکھنے کے لیے, یہ بےچارے بڑی کوشش کرتے ہیں, عزت والے آدمی ہیں بےچارے بہت, لیکن کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہہ کے سمجھایا ہے بھائی کم کر دو, اسے بہت کم کر دیا, لیکن اب دھبا لگ چکا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو نشہ کرتا ہے. اچھا ان کو سمجھایا کیا لیکن وہ لوگ ہاں ہوں کر کے پھر چلے گئے. پھر چند دن کے بعد کوئی اور لڑکی والے آتے ہیں دیکھنے کے لیے, بات چیت ہوتی ہے, سب تھوڑا بہت کما بھی رہا ہے کر رہا ہے, لیکن پھر وہی بات, ایک ہلکا ملکا کبھی کر لیتا ہے پھر نہیں کرتا. اس بنا پر وہ گھر والے بےچارے خود بھی ذلت و رسوائی کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اب وہ کسی محفل میں ہے, کسی پارٹی میں ہے, کسی کہیں پر بیٹھا ہوا ہوٹل میں نشے کی حالت میں دودھ پڑا ہوا ہے. یہ اتنا مقصد دل کو سوز درد دینے اچھا والا موسم میں پھر کیا ہوتا ہے, وہ یہاں سے اٹھا کر لا رہے ہیں اس کے گھر پر, یا پھر اس کو دروازہ بجا رہے ہیں اپنے بھائی کو, اپنے بھائی کو جو ہے وہ اٹھا لو وہاں سے, اپنے بچے کو وہاں سے اٹھا لو. اب یعنی وہ خود تو اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ برائیاں وہ متعدی ہوتی ہیں, مطلب اس کی وجہ سے دوسرے لوگ اور بالخصوص آپ کے گھر والے, آپ کے فیملی پر, خاندان کے افراد پر بھی جو ہے وہ برے اثرات پڑتے ہیں. جی اسی موضوع کو مزید انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جی کال سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعظم فاروق اتاری وزیر آباد سے بات کر رہا ہوں. میری کریانے کی دکان ہے. میری دکان کے سامنے گلی میں ایک منشیات فروش رہتا تھا. تقریباً ایک سال سے جمعرات اجتماع کی دعوت دے رہا تھا, تو کل صبح ہی انہوں نے اجتماع پاس میں شرکت کی, نیت کر لی اور اجتماع میں شرکت کی تو منشیات کے بارے میں بیان ہوا, سن کر انہوں نے اسی وقت توبہ کر لی اور اجتماع کی پابندی کی بھی نیت کر ڈالی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ماشاءاللہ, یہ سوال کا جواب بھی ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا اسی پر مجھے یاد آ گیا وہاں کے کل ہفتہ وار اجتماعات میں جو ہے وہ شراب کے اور نشے کے موضوع پر ہی گفتگو ہوئی تھی, بیان ہوا تھا کہ نشے کی مذمت کے اوپر. دعوت اسلامی کا کتنا مثبت معاشرے کے اندر کردار ہے. کیا بات. کافی عرصہ قبل مدری قافلے میں جو ہے وہ بلوچستان ہم گئے تھے ایک جگہ, تو ہمارے مدری قافلے کے دوران جدول تھا, تو میں اور ایک اور اسلامی بھائی کھانے کی خیر خائی کی ترکیب بنانی تھی کھانے کی. باہر گئے, اتنے زیادہ آبادی نہیں تھی, کوئی ہوٹلیں وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی, تو ہم نے کیبن تھی وہاں پر خان کی, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آگے کوئی کھانے وغیرہ کا, مرغی وغیرہ کوئی سی چیز مل جائے کہ ہم کھانے کا انتظام کر سکیں. انہوں نے بتایا کہ بھائی یوں ہے, ایک دو باتیں بتائیں, پھر ہم سے پوچھنے لگے یہ جو فنا جو لڑکا آپ کے ساتھ ہے تو شیوڈ ہے, ننگے سر ہے, پہلی مرتبہ آیا تھا, یہ کون ہے؟ میں کہ بھائی ہمارے ساتھ مدی قافلے میں آیا ہے, یہ تو پہلی مرتبہ آیا ہے. اسے کہ یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں کوئی نشہ کے نام لیا چرس وغیرہ یہ کہاں ملتی ہے. تو اب ہم نے اس کو سمجھایا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ مدی قافلے میں آیا ہے, پہلی مرتبہ آیا ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو ذہن بنائیں گے, انفرادی کوشش کریں گے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چاہے اس کا دل چوڑ کھا جائے. ایسا ہی ہوا محسن بھائی الحمدللہ. وہ تین دن درس و بیان وغیرہ سنتا رہا, ہمارا جو جدول ہوتا ہے نیکی کی دعوت کا, پھر ہلکے لگتے رہے, اس میں درس و بیان ہوتا رہے, مبلغین کے بیانات ہوئے, درس ہوتے رہے, بیانات ہوئے. اچھا اس کے بعد جو ہے ہم واپس آ گئے, اس نوجوان کے اندر تبدیلی آنا. کیا بات, کیا بات. اور اس کے بعد آپ سمجھ لیں کچھ عرصہ گزرا, موسم میں پورے علاقے میں اس جیسا شریف اسلامی بھائی. کیا بات ہے, اتنا بالکل شریف النفس, بالکل کفر مدینہ, کام سے گھر, گھر سے کام. اچھا مدنی کاموں میں شرکت کرنا, درس و بیان میں, بالیگان کے مدرسے میں شرکت کرنا, ہر ایک دو ماہ میں مدنی قافلوں میں سفر کرنا, یہ کتنا بہترین انقلاب دور اسلامی. طریقہ کتنا اچھا ہے سمجھانے کا, کتنے بہترین انداز میں اس کو اس نشے کی برائی سے بھی توبہ. اچھا اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے گناہ کرتا ہوگا جی, جیسے توبہ کر لی ہو جی. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے مدنی قافلوں کی ایسی برکت ہیں جی کہ الحمدللہ آتے ہیں اور وہ تائب ہو جاتے ہیں. اچھا پھر بعض اوقات اپنے گناہ کا اظہار بھی نہیں ہوتا ان کا کہ ہم یہ گناہ کرتا تھا جی, مگر وہ اپنے دل میں توبہ کر چکے ہوتے ہیں, اپنی زندگی کو اچھا کرنے کی نیت کر چکے ہوتے جی ہیں. وہ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. بہت ہی بہترین اور مثبت اقدام یہ ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں, پیار سے سمجھا. اچھا ٹھیک ہے, اس میں یوسف بھائی ہوتا یہ بھی ہے کہ جو منشیات کے عادی لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے لوگوں کا برتاؤ اچھا نہیں ہوتا, اس کی ایک وجہ ہے نا جی, نہ ہونے کی وجہ, اچھا برتاؤ نہ ہونے کی وجہ ان کا اپنا عمل ہوتا ہے. مگر کیا ہی اچھا ہو کہ اگر افراد معاشرہ ایسے نشئی افراد کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں اور انہیں پیار و محبت سے سمجھائیں اور انہیں اس برائی سے روکنے کی کوشش کریں, تو پتا نہیں کتنے لوگ سے توبہ کر لیں. اصل میں یہ ہم دھتکارتے ہیں تو پھر کون آئے لوگ ہیں, اور وہ گرتی دیوار کو ایک دھکا اور دو والی بات ہوتی ہے. کہ مطلب ایک شخص بالکل ایک تو دور ہو رہا ہے اور اس کو مزید دور کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی اپنی غلطی ہے, یعنی وہ دلدل میں پھنس رہا ہے تو بجائے اس کو نکالنے کے ہم اسے اور دھکا دے رہے ہیں, اسی کو ایسا گناہ لے لیا جائے نا کہ جسے بے نمازی ہے, جی جی, تو اس کو بھی آپ اپنے ساتھ مطلب شریک کر رہے ہیں, شادی بیاہ میں دعوت دے رہے ہیں, اپنے دیگر معاملات میں شریک کر رہے ہیں, اپنے جو ہے وہ اس کو دعوت اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, دیگر تعلقات رکھتے ہیں, تو یہ بھی بیچارہ ایک برائی کے اندر مبتلا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو پیار سے محبت سے سمجھانا ہماری مطلب ایک ذمہ داری ہے, ورنہ کیا ہوتا ہے, ورنہ وہ اپنے جیسے ہی لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہے. جب اچھے لوگ اسے نہیں قبول کریں گے تو وہ بروں میں جائے گا, انہیں کے ساتھ میں جائے گا تو اور زیادہ اور اس میں مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے, اس کو کوئی سمجھانے والا اس کو کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا, صحیح بات. تو اس کو پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کی دعوت دی جائے, اس کو اس کی جو برائیاں ہیں اس نشے کی جو برائیاں ہیں آسان انداز سے اس کو سمجھایا جائے, ٹھیک, تو کچھ نہ کچھ ظاہر اس کو انشاءاللہ تعالی فرق لانے. جو ہمارے موضوع کا جو سبب بنا وہ تھا ہمارے ایک جو خبر تھی کہ اسلام آباد کے نجی اسکولوں میں 53% بچے جو ہے منشیات کے عادی بنے, یہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی. تو اب یہ جو ہم سوچیں اس بات پر غور کریں کہ بچے 8 سال کی عمر کے 10 سال کی عمر کے یہ جو نشے کی طرف جا رہے ہیں, یہ جو اس برائی کی طرف جا رہے ہیں, ان کو ہم کیسے روکیں گے جب ہم تعلیمی اداروں ہی کو میں اس کی روک تھام نہیں کر پائیں گے, پھر دوستوں کا ماحول اسی طرح کا ہے, ہم علاقے میں نکلیں تو علاقے کا ماحول اگر معاذ اللہ اس طرح کا ہے تو پھر کیسے ہم روک تھام کریں. یہ صورت ہے نا مسلم بھائی کہ ایک تو دیکھیں ایک ہوتا ہے انسان کا گھر, جی, اور ایک ہوتا ہے معاشرہ, ٹھیک ہے. آپ کے اوپر سب سے جو بڑی ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر کی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے, کسی تعلیمی ادارے کے اندر جا رہا ہے, جسے آپ نے کہا نا, تو اسی طریقے سے یونیورسٹی کے طلبہ کی بہت بڑی تعداد ہے اللہ جو نشے کے اندر مطلب ملوث ہے. اب آپ کا بچہ آپ کے فیملی پرسن جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اسکول جا رہا ہے, اسکول جا رہا ہے, اسکول میں وہ کن تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے, بس ہمیں کیا اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کلاس میں بیٹھ کر کلاس روم میں تو بیٹھ کر تو نشانی کرتا, ٹھیک ہے, لیکن سیدھی سی بات وہ کلاس میں آنے سے پہلے یا کلاس میں سے جانے کے بعد یا اسکول کے اندر ہی کچھ ایسی جگہوں پر وہ اس طرح کے ماحول ہوگا, جی, باہر ایسا ماحول ہوگا, تو یہ بہت سختی سے دیکھنے کی اس بات کو ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا یوسف بھائی. ہم نے تو بس بچے کو اسکول داخل اسی لیے کیا ہے کہ اب وہ صبح جائے گا شام کو آئے گا پھر وہ ٹیوشن چلا جائے گا یا ٹیوٹر ان کو آئے گا پڑھانے کے لیے اور پھر وہ دوستوں میں بیٹھے گا یا موبائل کا استعمال کرے گا یا ٹیبلٹ پر بیٹھ کر وہ ہے مختلف چیزیں دیکھے گا. ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے, ہم اپنی اولاد کو کہاں سمجھیں اس کے بہت بلکہ یہ تو غالباً والدین کو پتا بھی بہت بعد میں چلتا ہوا کہ میرا بیٹا اس لت میں پڑے گا. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے پھر ایسے نتائج بھگتنے کے لیے انسان ذہنی طور پر تیار. اب دیکھیں ہر چیز کے آپ کیئر کر رہے ہیں کہ وہ پابندی سے اسکول جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے, اچھا اس کی جیب خرچ ہے, اس کے اور معاملات ہیں, اس کے پہننے کے لباس کے معاملات ہیں, سب کو آپ دیکھ رہے ہیں, صحت کو دیکھ رہے ہیں ظاہری, اس کی اگر بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو میڈیکل کی سہولیات دیتے ہیں, لیکن یہ جو اندرونی بیماری ہے جو روحانی بیماریاں لگ رہی ہیں اس کو معاشرتی بیماریاں لگ رہی ہیں, اگر اس کو آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر نتیجتاً یہی نتائج نکلیں گے. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو رپورٹ بتائی نا خبر, جی جی, وہ یہ کہ تعلیمی اداروں میں, ٹھیک, یہ خبر اسکول کالجز اور یونیورسٹی سے متعلق, ٹھیک ہے, مدارس سے نہیں, لیکن مدارس کے طلبہ سے نہیں. یہ نگرانی شورا بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں, اسی طریقے سے امیر علیہ سنت کی بھی جو ہے وہ ہیں, خودکشی کرنے والے لوگوں میں آپ کوئی مجھے عالم دین بتا دیں. اللہ, خودکشی کرنے والے لوگوں کی بہت بڑی جو تعداد ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, اسی طرح کا طبقہ ہوتا ہے, اسی طرح کا طبقہ ہوتا ہے, لیکن مدارس سے وابستہ لوگ بالخصوص علماء آپ کو ان چیزوں کی طرف نہیں ملیں گے, نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ نے جو خبر بتائی ہے وہ بھی اسی بات پر مبنی ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر اس بات کو یا فیشن کے طور پر یا صحبت کی وجہ سے یا کسی بھی طور پر رائج کیا جا رہا ہے اور وہ بےچارے اس کو لے بھی رہے ہیں, اس برائی میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں, لیکن مدارس جو دینی مدارس ہیں جو جہاں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے آپ کی بات پر یہ چیز نہیں, صحبت اچھی صحبت کی وجہ سے یہ ان تمام برائیوں سے رک گئے جی اور بری صحبت کی وجہ سے وہ ان برائیوں میں مبتلا ہو گئے جی. آئیے مزید کچھ کالز لیتے ہیں, اگر کالز ہیں تو دیجیے گا. صلو علی الحبیب. نبیل مکرم میرا نام. سوال یہ پوچھنا تھا کہ سگریٹ حکا اور نسوار کے بارے میں کیا یہ حلال ہیں یا حرام ہیں؟ یہ فقہی مسائل سارے پوچھے جا رہے ہیں, سگریٹ حکا نسوار کے بارے میں حلال ہے کہ حرام ہے. چلیں جی آگے اگلی کال لیجیے گا. میں عبادت دن رات میں کرتا ہوں کہ مینو سال ڈیڑھ ہو گیا ہے, میری 60 سال کی عمر ہو گئی, میں جی افیم کھانا رات مینو نیندر نہیں آتی, اس وجہ تو میں 15-20 دن بعد یہ نقصا ہے آدھے سمن کی وجہ تو میرے کو کس طریقے یہ سوچ سکتی ہے. اصل میں آئی ایف بی میں آواز بالکل نہیں آ رہی, سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا انہوں نے, دوبارہ چلا دیں. پنجابی میں کہہ رہے ہیں شاید میں کچھ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی جی اچھا نیند نہیں آتی تو نیند لانے کے لیے میں افیون کھاتا ہوں, اور 60 سال میری عمر ہے نیند کے لیے افیون کھاتا ہوں, استغفر اللہ. جی اس پر بھی عرض کرتے ہیں. اگلی کال سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے زخم میں بہت تکلیف تھی تو مجھے کسی نے یہ بند کا جو سوکھا ہوا بیج ہے یہ دیا, انہوں نے کہا اس کو کم اب نہ کے بغیر چینی کے یہ 3-4 دن آپ پیے تو یا تو زخم کا درد ختم ہو جائے گا, اور یہ آج موضوع سنا ہے تو میرا دل بہت پریشان ہو گیا ہے. اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ جو نیم حکیم وبالے جہاں جو ہے نا وہ اپنی طرف سے بہت سارے جو ہے وہ طریقے بتاتے ہیں. اب وہ جیسے نیند نہیں آ رہی تو افیون کھا لو, اچھا تمہارے گھٹنوں میں درد ہے تو معاذ اللہ فلاں چیز کھا لو, اچھا بچے کو جب سینے میں سردی بیٹھ گئی تو شراب کے ایک دو قطرے پلا دو, اس طرح کا بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہے. یعنی ایسے مشورے دینے والے جنہوں نے مفت مشورہ سینٹر کھولا ہوتا ہے وہ بھی ایسے افراد کو گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب بنتے ہیں. یہاں میں عرض ہی کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کو اور جنہوں نے ہمیں کالز کی ہیں کہ نیند کے لیے بھی آپ کسی نشے کو استعمال نہیں کر سکتے, آپ ڈاکٹر سے رجوع کیجئے, ڈاکٹر آپ کو اس حوالے سے کوئی دوا دے یا کوئی آپ کو علاج بتائے, یا آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے, روحانی علاج کیجئے اور اس معاملے کو حل کیجئے. آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو گھٹنوں میں درد کے لیے کسی نشاور چیز کو استعمال نہیں کر سکتے, شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. جب پان گٹکا نسوار کھانا وہی بات ہے کہ اس کو مباح تو ہے مگر اس کے حوالے سے بچنا ہی چاہیے. اس کے لیے میرے امیر علیہ سنت دعوت برکات عالیہ کا رسالہ ہے پان گٹکا, یہ رسالہ اگر آپ پڑھ لیں گے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے, اسے ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں www.dawataislami.net, تو یہاں سے آپ یہ رسالہ لے لیجئے یا مکتبۃ المدینہ سے خرید لیجئے پان گٹکا, تو اس میں پان گٹکے کے حوالے سے بہت سارے شرعی مسائل بھی ہیں اور پان گٹکے کے حوالے سے تحقیقات اور اس کے دینی اور دنیاوی جو نقصانات ہیں وہ بھی گفتگو وہاں پر لکھی ہوئی, اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. منشیات کسی صورت میں بھی استعمال کریں اگر وہ نشہ لانے والی چیز ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی آرام ہے. اب یہاں اس بات پہ غور کر لیں کہ جو چیز بعض لوگ اس میں یہ بھی ہوتے کہ یار میں تو یہ کھاتا بھی ہوں تو مجھے نشہ نہیں ہوتا, میرے آواز جو قائم رہتے ہیں, بہت زیادہ کھا لوں یا بہت زیادہ اس کا استعمال کر لوں تو پھر میرا نشہ مجھے نشہ چڑھتا ہے, تو شریعت نے اس کو بھی منع فرمایا ہے کہ جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اچھا یہاں پر یوسف بھائی میں مزید کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ منشیات کے استعمال سے میرے سامنے لکھا ہوا ہے استعمال کی وجہ سے ہر سال 40 لاکھ افراد موت کی گھاٹ اترتے, 40 لاکھ افراد فقط منشیات کی وجہ سے موت کے منہ میں جاتے ہیں, انتقال ہو جاتا ہے. کتنا بڑا یعنی آپ سمجھے کہ سبب ہے, اور یوں سمجھے کہ انسان کو جو ہے وہ موت کی گھاٹ اتارنے والا یہ عمل ہے جس کو بندہ پیسے خرید کر لے رہا ہے, پیسوں سے خرید کر لے رہا ہے اور خود جو سمجھے کہ اپنے لیے مصیبت مول لے رہا ہے. 40 لاکھ افراد پیارے سائیں کو کم نہیں ہوتے مدنی چینل کے ناظرین, سالانہ 40 لاکھ افراد موت کی گھاٹ اترتے ہیں نشہ آور چیزوں سے. پھر اچھا نشہ آور چیزوں کے مزید جو نقصانات ہیں, منشیات کے عادی 1,30,00,000 افراد ہیپاٹائٹس سی, 60 لاکھ ہیپاٹائٹس بی اور 50 لاکھ ایڈس کا شکار ہو کر موت کا شکار ہوتے ہیں. یہ ایک سوال بھی آیا تھا نا پیچھے جی, کہ نشے کے نقصانات کیا ہیں. جی جی وہ نقصانات آئے وہی نقصانات آ رہے ابھی ہیپاٹائٹس ہونا یہ سی بی یہ جو کیٹیگری بتائی گئی یعنی کتنا مقصد دردناک یہ وہ ہے. ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں جن کو ہیپاٹائٹس ہوا, بےچارے سوکھ کر کاٹا ہو گئے یعنی جان ان کی ختم ہو گئی, پھر مسلسل علاج کروائے تب جا کر اس کی بیماری ختم ہوتی ہے ورنہ یہ مرض جان نہیں چھوڑتا. اس کے جو اسباب بیان کیے گئے نا اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے مزید بھی انشاءاللہ ہم عرض کریں گے, ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان سکون حاصل کرنے کے لیے نشہ کرتا ہے. جی جی, جو یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے غم دور ہو جائے, وہ لگے دم تو مٹے غم. اب میں اس کو یوں کہوں کہ لگے دم تو بڑے غم. بڑے غم غلط نہ ہوگا. اس نے یہ کہ نا بےچارے وہ عارضی سکون حاصل کرنے کے لیے, جیسے کہ کال بھی آئی حضرت کی کہ نشہ کر رہے ہیں, کس لیے؟ سکون کے لیے, سونے کے لیے. مطلب اپنے آپ کو انہوں نے ایک فطری جو چیز تھی اس کو انہوں نے دواؤں کے ذریعے ایک کوئی سبب بنا لیا, ذریعہ بنا لیا کہ اب یہ سکون مجھے اس سے حاصل کرنا ہے. تو اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ فطری طور پر جو آنے والا سکون ہوتا ہے, نیند ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بغیر دوائیوں کے, بغیر نشہ آور چیزوں کے نیند نہیں آتی. نیند نہیں آتی. تو اسی لیے لوگ اپنے آپ کو عارضی سکون دینے کے لیے گویا کہ دائمی نقصان کو اپنے گلے سے لگا لیتے, دائمی بے سکونی کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں. اب جب تک وہ مطلب اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرے گا نشہ آور, تو ان کو سکون ملتا ہی نہیں ہے. جی, بےچارے سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ گھریلو پریشانیاں جس کسی کو ہوتی ہیں, کچھ لڑائی جھگڑے ہیں, کچھ تنگ دستیاں ہیں, جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ یار بس یہ نشہ کرو تاکہ سکون ملے. جیسے ہمارے یہاں سٹرڈے نائٹ ہوتی ہے, دیکھیے ہفتے کی رات کو جو ہے وہ گھومنے پھرنے دوست نکلتے ہیں. اب اس میں نشہ جو کرتے ہیں وہ بعض اوقات یہ اسباب بیان کرتے ہیں, سبب کیا نشہ اس لیے کرتے ہیں کہ پورے ہفتے کام کاج کیا, تھک گئے, یہ دنیا کے جمیلوں میلوں میں پڑے رہے, تو بس آج ایک رات تو ہے, اس رات کو کچھ سکون حاصل کرنے کے لیے نشہ کر لیں. جی, اور وہ اس رات یعنی نشے کو اپنے اطمینان اور اپنے سارے ہفتے کے غموں کو, تھکن کو بلانے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ غم یا تھکن کو دور کرنے والی شے نہیں. جی, یہ اسی کا جواب بھی بنے گا انشاءاللہ, کہ جو سوال کیا گیا تھا کہ مزدور کرتے ہیں نشہ. جی اچھا, مزدور, ہاں صحیح بات ہے, وہ محنت کا کام کرتے ہیں. اب وہ محنت کا کام کر رہا ہے نا, کہتا ہے میں نے اتنی محنت سے کام کیا ہے, پورا دن محنت کرنی پڑتی ہے, جسم تھک جاتا ہے, ذہن تھک جاتا ہے, تو وہ سکون دینے کے لیے اپنے آپ کو نشہ دے رہے کر رہے ہوتے ہیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نشہ کرنے کے ایسے عادی ہوتے ہیں, جب تک نشہ نہیں کرتے وہ کام نہیں کر پاتے. جی, اس میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اس میں ایک مثال ٹرانسپورٹر جو ہوتے ہیں نا بےچارے, بعض ڈرائیور جو ہوتے ہیں نا محسن بھائی, تو اس لائن میں اگر جائیں لوگوں سے بات چیت کریں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے گاڑی نہیں چلائی جاتی اس کے بغیر. اب وہ نشہ کر کے بےچارے جب گاڑیاں چلاتے ہیں, اس کے نقصانات آپ آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں, خبریں اس طرح کی آتی رہتی ہے کہ دو گاڑیوں کے آپس میں ٹکر ہو گئی, گاڑی ٹریک سے اتر گئی, اچھا کسی کو کچل دیا, موٹر سائیکل والے کو کسی کو اڑا دیا. یہ چھوٹی گاڑیوں والے عام طور پر نہیں ہوتے, جو بڑی گاڑی لوڈنگ گاڑی چلاتے ہیں, ہائی وے پر جو چلتے ہیں نا, وہ بےچارے اس طرح کی بالخصوص بعض اوقات اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو نشہ کر کے جب وہ گاڑی چلا رہے ہیں, تو ایک تو نشہ کر کے آدمی سو گیا. جی, اس کا نشہ اس کی اپنی ذات تک ہے, اس کا نقصان اپنی ذات کی حد تک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک بہت بڑا جو یہ غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, وہ نشہ کر کے گاڑی چلا. اب وہ آدھا نیند کے اندر ہے, آدھا ہوش میں. تو حاضر دماغی بہت ضروری ہے. جی ہاں, چوبیس چوبیس گھنٹے تک لوگ جاگ کر گاڑیاں چلا دی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جاگنا پڑتا ہے اس لیے ہم جو نا نشہ کر رہے ہیں. اب یہ کوئی جواز تو بنتا نہیں ہے نا, جس کے نتیجے میں آپ جانوں کو ضائع کر دیتے ہیں. 50 لوگ 100 لوگ بےچارے جاں بحق ہو گئے. اکثر خبریں آتی رہتی ہیں, اس سے بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بےچارے سکون حاصل کرنے کے لیے مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکیں گے. میرا مطلب بعض اوقات سفر میں جانا ہوتا ہے, یا کچھ دوستوں نے بتایا, اسلامی بھائی نے بتایا کہ بھائی ہم جا رہے تھے, گاڑی والے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, پیچھے تو آنکھیں بند ہو رہی ہیں, اب وہ نشے کی حالت میں ہے, جھوم رہا ہے, کیا آ رہا ہے, اتنی وہ راتیں جاگا ہوا ہے, گاڑیاں چلا رہا ہے, جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی لگتے لگتے بعض اوقات بچتی ہے. اللہ, کتنا بڑا نقصان ہے. ہماری شریعت, ہمارا دین, ہمارے نقصان, لوگوں کا بھی نقصان ہے, بندہ اس کو سمجھتا نہیں. پھر ایک سبب جو ہے وہ عشق مجازی میں ناکامی بھی ہوتی ہے, اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں. کچھ کال لے لیتے ہیں. جی, کال سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینۃ الاولیاء چارگام بنگلہ دیش سے محمد ایوب غنی قادری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ہر سلسلے بہت ہی سمجھنے کا ہے, اور بہت ہی علم کا خزانہ اس سے حاصل ہوتا ہے. ابھی موجود چل رہا ہے منشیات, تو عرض یہ کہ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان, وہ منشیات کا, شراب کا بہت عادی ہے. اب اس کو نیکی کی دعوت دی اور سمجھانے پر وہ نماز کے لیے تیار ہو گیا. اب کیا ہم انہیں نماز کے لیے لے کے جا سکتے ہیں مسجد میں یا نہیں؟ کیا اس کا حکم ہے؟ آپ ہمیں مہربانی کر کے اس پر ہمیں بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو بہت بہت مبارک آپ کو, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے کہ آپ نے ایک نوجوان کی اصلاح کے لیے کوشش کی, اس نے نیکی کی دعوت دی اور ماشاءاللہ وہ مسجد میں جانے کے لیے تیار ہو گیا. تو اس کی جو نشے کی حالت ہے اس حالت سے اس کو دور کر کے اس کے کپڑے وغیرہ اگر بدبودار نہیں ہے, منہ سے بدبو نہیں آ رہی ہے, نہلا کر اگر وضو وغیرہ کروا کر ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا اہتمام کروا کر بالکل انہیں مسجد میں لے جائیے, نماز کے احکام بھی سکھائیے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی دلائیے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ کی انفرادی کوشش سے اگر ایک نوجوان نشے سے باہر آ گیا نا, آپ کو اس کا پورا خاندان انشاءاللہ دعائیں دے گا. اس کی ماں سے پوچھے گا اس کے دل سے کیسی دعائیں نکلیں گی آپ کے لیے کہ جس کا نوجوان بیٹا نشے کی لت میں جب رات کو گھر آتا تھا تو وہ ماں اسے سمجھاتی تھی نہیں سمجھتا تھا, باپ سمجھاتا تھا نہیں سمجھتا تھا, مگر آپ نے انفرادی کوشش کی اسے سمجھایا اور وہ آپ کی بات کو سمجھ کر نشے سے توبہ کر لی اور اب جب وہ گھر جاتا ہے تو اپنی ماں کے ہاتھ چومتا ہے, نماز کا عادی بن گیا ہے. تو بتائیے آپ کے لیے دعائیں نہیں نکلیں گی؟ مسجد میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم میں سے ہر کوئی تہیہ کر لینا, کیونکہ ہمارے علاقوں کے اندر یہ ہے, مطلب کسی نہ کسی علاقے میں ہوتا ہے, جگہ پائے اگر ہم یہ تہیہ کر لیں, اپنا ذہن بنا لیں, یہ سے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو بالخصوص نشائی کہلاتے ہیں. جی اگر ہم تھوڑی سی بھی انفرادی کوشش کریں نا, محبت دیں, کیا بات, یہ لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں. سبحان, لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کو تھوڑا سا مطلب ایک اچھا تھوڑا خاص سا لباس لانے کے جو آداب ہے اس کی ظاہر بھی اچھا کر لیں, اس کو آداب بتا دیں اور تھوڑا اس کو نظر رکھیں کہ آپ وہ دوبارہ ان لوگوں کی طرف نہ جائیں جن کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے. ہم میں سے اگر یہ تہیہ کر لیں, یقین کریں آپ اس کے پورے گھر کی, جیسے آپ نے کہا, دعائیں ملیں گی. سارے جتنے سن رہے ہیں کہ ہم ایک نشے کو توبہ کروائیں, تو جا کے انفرادی کوشش کریں گے, ان کو نماز کی دعوت دیں گے اور اس کے بعد یہ بھی کوشش دیکھیں گے کہ کہیں یہ کسی ان لوگوں کے طرف دوبارہ نہ جائے. اللہ اچھا اللہ, اس کو ذہن بنائیں, اس کو جو ہے اس کے نقصانات بتائیں, اچھا حکمت کے ساتھ اور دین کی طرف لے کر آئیں, نمازوں کی ترغیب اس کو دلائیں گے, محبت دیں گے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور. نصیب تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروا, ماشاء اللہ, تو وہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی. مزید اسی طرح کی کچھ کالز ہیں, آئیے سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کم از کم ایک سال سے مدنی ماحول میں آیا ہوں الحمدللہ. دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں نے اعتکاف کیا, پھر اس کے بعد جو کہ مدنی ماحول میں آیا. اس سے پہلے میرا حال بھی وہی تھا کہ میں نشے میں رہا کرتا تھا, لیکن الحمدللہ پھر دعوت اسلام کے مدنی ماحول میں آ گیا, اب عالم کورس بھی الحمدللہ کر رہا ہوں. آپ سے دعا کی درخواست ہے, لیکن اب یہی ہے کہ میں تھوڑا سا عمدہ غذائیں کھانے لگا ہوں, نشے کو تو چھوڑ دیا ہوں لیکن عمدہ غذائیں کھانے لگا ہوں. ہمارے لیے دعا کر فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کو عالم با عمل بنائے, دعوت اسلامی کا بہترین مخلص مبلغ بنائے کہ آپ دین کی خدمت کریں. دیکھیں مدینہ چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کا کتنا بہترین اقدام ہے کہ ایک معاشرے کے دھتکارے ہوئے شخص کو کہ جو جسے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا, یہ خود کہہ رہے ہیں میری حالت وہی تھی جو آپ بیان کر رہے ہیں, میں نشے کا عادی تھا جیسے عام نشے ہی ہوتا اس طرح تھا, مگر دعوت کسی نے تو اسے انفرادی کوشش کی ہوگی نا, کوئی تو اسے سمجھانے گیا ہوگا اور ان کی ذہن میں آ گیا ہوگا اور یہ ماشاءاللہ مسجد کی طرف آ گئے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف آ گئے اور اب کتنا بڑا اقدام کہ ماشاءاللہ درسی نظامی کر رہے ہیں, عالم کورس کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا. کتنا بڑا یہ اقدام ہے معاشرے کے ایسے افراد کو منشیات سے چھڑانے کے لیے. ہمیں اپنی تدبیر حسن اخلاق کے ساتھ نیکی کی دعوت دے کر انفرادی کوشش کر کے انہیں اپنے قریب کرنا پڑے گا, تب ہی جا کر ہم اس طرح کے جو افراد ہیں ان کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہوں گے. دیکھیں ہمارا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, لیکن ساری دنیا کے لوگوں میں یہ منشیات کے عادی افراد بھی تو شامل ہیں نا, ان کو تھوڑی دھتکارا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ نگران شورا دامت برکاتہم عالیہ کی زیارت ہم کر رہے ہیں, ماشاءاللہ مرحبا. نگران شورا بیرون ملک کے سفر پر ہیں اور کچھ دیر میں انشاءاللہ ہمارے مدنی مکالمے میں بھی شامل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نگران شعبہ کو برکت عطا فرمائے. آپ کا جو سفر ہے بیرون ملک کا, اس سفر میں جو آپ مدنی کام کر رہے ہیں, جو اہداف لے کر گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان میں ان کو کامیابی عطا فرمائے, دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. کچھ دیر بعد انشاءاللہ نگران شورا کے مدنی پھول بھی ہم سنیں گے. تو ہم اقدام کی بات کر رہے تھے, پھر دعوت اسلامی صرف پاکستان میں تو کام نہیں کر رہی, دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا. پھر خالی پاکستان میں تو منشیات کا جو معاملہ ہے نہیں بڑھ رہا, بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں منشیات کا جو منشیات کے عادی ہیں ان کی جو فیصد اگر ہم نکالیں تو بہت زیادہ ہے. دعوت اسلامی وہاں پر بھی جیلوں میں کام کر رہی ہے, اسے افراد کو ذہن دے رہی ہے. آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, انشاءاللہ ہم خود بھی گناہوں سے بچیں گے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. نشے کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ نشے کا ایک سبب جو ہے وہ عشق مجازی میں ناکامی ہے. اب جیسے عشق مجازی میں تو جو گناہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک الگ میٹر ہے, وہ ایک الگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جب اگر عشق مجازی میں ناکامی ہو جاتی ہے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اب جس کو میں چاہ رہا تھا وہ نہیں مل پائے گا یا نہیں مل پائے گی, میرا یہ جو کام ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گا, تو پھر وہ اس غم کو دور کرنے کے لیے نشہ کرتا ہے. تو یہ بھی ایک سبب ہے. نگہان شورا کی اگر آواز آ سکتی ہے تو مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حضور آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج ایک نیا تجربہ یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت میں گاڑی میں ہوں اور ہم بریڈ فورٹ کی طرف جا رہے ہیں. کیا بات ہے. اور گاڑی سے ہی مجھے ہمارے اسلامی بھائیوں نے براہ راست کر دیا. ابھی یہاں ہم کس علاقے میں تھے؟ مڈلس برا میں ابھی حاضری تھی, یہیں ہم نے اثر پڑھنی تھی اور کچھ یہاں کے عاشقان رسول جمع ہو گئے تھے اور وہ بیٹھے تھے لے کر, پھر ان کی خواہش تھی کہ کچھ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول عرض کروں. کیا بات ہے. تو یہ سارا معاملہ ہوتا رہا اور اب ان کو اس وقت رخصت کیا. اب کہیں اور سے مجھے براہ راست آنا تھا لیکن اب کہیں اور پہنچتے پھر براہ راست ہوتے تو دیر ہو جاتی. جی اللہ ہماری مجلس کو اس کی ہمتوں کو سلامت رکھے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اس وقت مجھے سفر میں ہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا سفر بھی سے ہوتا رہے گا اور براہ راست آپ کی ہمت کو بھی سلام ہے ماشاء اللہ. آپ سفر میں شامل ہیں ہمارے ساتھ. کیا بات. نہیں ہمت میری کوئی نہیں ہے, مطلب کہ ہمت تو یقیناً ہمارے اسلامی بھائیوں کی ہے اور ان کی کوششیں ہیں. کیمرہ تیار کرنا, یہ آڈیو ویڈیو سارا مینیج کرنا اور کرنے کے بعد پھر یہ سارا نظام بنا دینا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. آمین آمین. اب میں نہیں جانتا کہ نتیجہ ندی چینل کی اسکرین پر کیا آ رہا ہے. ماشاءاللہ اچھا گاڑی چل رہی ہے اور آپ کی آواز اچھے انداز میں کر رہے ہیں الحمدللہ. آواز تھوڑی اگر اونچی کر دیں. جی آپ کی زیارت ماشاءاللہ اچھے انداز میں ہو رہی ہے اور آپ کی آواز بھی ماشاءاللہ کلیئر آ رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جی آپ موضوع لے کر چل رہے تھے. جی منشیات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کچھ اخباری. لیکن مجھے ابھی ایک اطلاع ملی تھی. میں آپ کو اچھا اپنے محسن بھائی ہیں ماشاءاللہ. جی لبیک. اچھا کیونکہ آپ کی زیارت نہیں ہو پا رہی تھی محسن بھائی کی, تو اصل میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی مجھے واٹس ایپ ملا کہ ایک آرا دل خراش واقعہ ہوا ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا. میں چاہ رہا تھا کہ پہلے اس واقعے کے حوالے سے کچھ عرض کروں, بلکہ اس سے پہلے یقیناً تو کوئٹہ کا جو ہمارا واقعہ ہوا ہے پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں, جی جی, اور وہاں ہمارے کئی جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمان شہدا کو گھر کے رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت سے نوازے اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر دے. آمین. اور ہمارے ملک کو امن کا, پیار کا, سکون کا, محبت کا گہوارہ. آمین آمین. اور ایسے واقعہ دوبارہ نہ ہو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت سے ایسی نظر کرم فرما دے کہ ایسے واقعہ دوبارہ پھر ہمارے معاشرے میں نہ ہو, ہمارے ملک میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. تو دوسرا یہ کہ یہ جو واقعہ جو آج پتہ چلا, جی جی, بیٹے والا, یہ بڑا مطلب کہ دل خراش واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. وہ دنیا کی محبت نے اندھا کر کے رکھا ہوا ہے, کبھی اٹھا کر ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں تو کبھی ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں. بہت عجیب و غریب. ابھی تھوڑا سا یہ کیمرہ آگے پیچھے ہوتا رہے گا. جی جی. تو گاڑی چل رہی ہے تو ابھی چلا لیجئے گا. نہیں ماشاءاللہ آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ ارشاد فرمائیں. اب میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ عجیب وہ غریب واقعہ ہو گیا یہاں جہاں میں ہوں نا. جی یہاں اور دیگر ممالک میں بھی اس وقت جو بہت بڑا پرابلم ہے نا وہ یہی ایشو ہے کہ ماں باپ کو اپنا فیچر, یعنی کہ مجھے یہ کہنا ہے کہ ماں باپ اولاد کا مستقبل بناتے بناتے اپنا مستقبل داؤ پہ لگا چکے. اللہ یعنی یہ عجیب ہو گیا ہے کہ ماں باپ نے زندگی بھر ماں باپ زندگی بھر کویا کہ ایک طرح سے بچوں کا مستقبل, اب ان کا نقطۂ نظر ان کا طریقہ کار پر ایک الگ ڈبیٹ ہے, ایک الگ بحث ہے. لیکن کسی بھی صورت مطلب میں یہ بس, کیونکہ ماں باپ کو اپنے بچوں کا مستقبل پیارا ہوتا ہے, ماں باپ نے اپنے اولاد کا مستقبل درست کرنے کے اس میں ایسا انداز اختیار کر لیا, یا پھر بچے کی اپنی کوتاہی بھی ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ ماں باپ کی ہی یہاں پر تربیت کا مسئلہ ہو, لیکن بیچارے والدین کا مستقبل جو ہے نا وہ واقعی خطرے میں پڑ چکا ہے, اور اولاد ماں باپ کے ساتھ اب وہ نہیں خیر خواہ رہی جیسا اس کو رہنا چاہیے تھا. جی اللہ خیر فرما, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. اور یہ واقعہ جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے, مجھے تو آج ہی واٹس ایپ کے ذریعے ایک صوتی پیغام ملا اور اس کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ اتنا بھیانک قسم کا واقعہ ہوا ہے, اور اس پر ہو سکتا ہے کہ اخبارات میں اور میڈیا میں کلام ہو رہا ہو, اور مگر اس کے اسباب پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جی اور میں نے اس خبر کو دیکھا نہیں ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں گیا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, لیکن جو بھی ہے وجہ جو بھی ہو, ماں باپ کا بلکہ کسی بھی مسلمان کا نہ حق قتل کرنا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. جی اور یہاں تو ماں باپ کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بہت ہی برا واقعہ, اس کے اسباب پر غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے. اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں, میں اس واقعے کو بیس نہیں بنا رہا, لیکن ایسے کئی واقعات ہمارے معاشرے میں ہو چکے ہیں کہ اولاد نے اپنے ہاتھوں اپنے ماں کو اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کو قتل کیا ہے کسی نے. تو یہ سارے جو واقعے جو ہمارے یہاں رونما ہوتے ہیں, اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو جہالت ہے, علم کی کمی ہے, علم دین کی کمی ہے. کوئی بھی عالم یا صحیح معنوں میں علم دین والا اور اللہ تعالی کا جس نے خوف اختیار کیا ہوگا اور دین کو اسلام کو سمجھتا ہوگا, وہ ایسی حرکتیں تھوڑی کو کرے گا. بالکل صحیح فرمایا, اللہ کی پناہ. تو اس کے لیے میری دنیا بھر کے تمام والدین سے میری مدنی التجا ہے, میں ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا کرتا ہوں کہ مہربانی کریں اپنی اولاد کی عین اسلام سنیت و شریعت کے مطابق تربیت کیجیے, برائے کرم مہربانی کریں. مطلب اتنے دل خراش اور اتنے عجیب و غریب واقعات رونما ہو چکے ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں. میں ملکوں کا کیا نام لوں, جی آل اوور دا ورلڈ یہ ایک یونیورسل پرابلم ہے, اٹس اے یونیورسل پرابلم. اور موسٹلی پیرنٹس دے آر فیسنگ دیٹ ٹائپ آف پرابلم ان آل اوور دا ورلڈ. سو دنیا بھر کے مسلمان جو دنیا بھر کے ماں باپ اس مسئلے کو ایک طرح سے میجورٹی پہ بات کر رہا ہوں جی فیس کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے مہربانی کریں, یہ دین سے دوری ہے, یقین مانیے دین سے دوری ہے. پہلے ایسے واقعات نہیں تھے, دین سے دوری. اور اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے, ابھی جیسے آپ کا آج آپ کا جو مدنی مکالمہ یہ ڈرگس ہے جی منشیات جی انٹاکسیکینٹ صحیح ہے جی جی ٹھیک ہے نا. اب ایک والد صاحب کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ دنیا بھر میں سفر کرتا تھا, دولت کماتا تھا, اتنی دولت تھی کہ وہ خود اس کو خود کو نہیں پتا تھا میرے پاس اتنی دولت ہے. اچھا اب یہ دولت کا امبار اس کے پاس تھا, اچانک اس کو فون کی گھنٹی بجتی ہے, یہ کسی دنیا کے ایئرپورٹ پہ تھا کہ تمہاری بیوی آخری وقت گزار رہی ہے, تم آ جاؤ شاید تم کو تمہاری بیوی زندہ مل جائے. اس نے وہیں سے اپنا سارا شیڈول کینسل کیا اور اپنے ملک پہنچا, اور وہاں جا کر اس نے وہ ایئرپورٹ پہنچا, وہاں اس کا بھائی اسے لینے آیا اور بھائی اسے اپنے گھر لے گیا, کہا کہ بیوی کا تو تمہارا انتقال ہو گیا. اللہ وہ بیچارہ صدمے سے دو چار تھا, اس نے کہا میرا جوان بیٹا کا ہے اور مجھے تو یہاں لے کر آیا, میرا بیٹا کیوں نہیں آیا. اب اس نے بتایا کہ اصل میں تمہارے بیٹے نے ہی تمہاری بیوی کو یعنی اپنی ماں کو قتل کیا. استغفر اللہ. اب اس کی تو حالت خراب ہو گئی کہ ایک طرف تو بیوی چلی گئی, دوسری طرف بچہ ماں کے قتل میں جیل میں چلا گیا. کیس یہ کھلا کہ باپ وہاں سے پیسے پہ بھیجتا تھا, بیٹا وہاں نشے کا عادی ہو گیا. اب پیسہ ٹھیک ٹھاک آ رہا تھا اور بیٹا وہاں نشے کا عادی. اب ماں کو جب پتا چلا کہ بیٹا نشہ کر رہا ہے تو بیٹا اپنے ساتھ ساتھ دوستوں کے نشے کے پیسے بھی ماں سے لیتا تھا. ماں نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا, وہ ماں سے لڑنے لگا الجھنے لگا. ماں نے تھوڑا جذباتی انداز اختیار کیا. بیٹا چونکہ نشے کی عادت اس کو ٹھیک ٹھاک لگ گئی تھی اور نشہ یہ اس کی دماغ کی سمجھو گے اس کا دماغ اس خراب کر چکا تھا اور بڑا گندا طبیعت ہو چکی تھی اس کی نشے کی وجہ سے. اس نے کہا ماں مجھے پیسے دے ورنہ میں ابو کو بول دوں گا تیرے فلاں فلاں آدمی سے گندے تعلقات ہیں. استغفر اللہ. ماں کا اور دماغ گھما کہ تو اپنی ماں پر تہمت لگا رہا ہے اور یوں مطلب کہ ماں کی اور اس کی وہ ماں مطلب کہ اور گرما گرمی ہو گئی. اب بتا رہی اس لڑکے کو کیا ہو گیا, وہ کچن میں گیا جا کر چاقو لیا اور آ کر اپنی ماں کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. قتل کر دیا اور ماں چیختی چیختی چیختی چیختی دم توڑ گئی. پولیس آئی اور لڑکے کو پکڑ کر لے گئی. اب وہ باپ جو تھا اس کو جب یہ سارا کیس پتا چلا تو پھر یہ گیا اپنے بچے سے ملنے کے لیے جیل. بچہ تو لاک اپ میں تھا. اب بچپن میں چھوڑ کر گیا تھا, پتہ نہیں کب بڑا ہو گیا اس کو پتہ ہی نہ چلا. بیٹا بھی باپ کو دیکھا ملے کیسے, بیٹا سلاخوں کے اندر باپ شراخوں کے اندر, دونوں روتے رہے. جب باپ جانے لگا تو بیٹے نے کہا کہ میری بات تو سنو, مانا کہ میں مجرم ہوں مگر مجھے یہاں تک پہنچانے والا کون؟ اللہ اللہ. جب میں چھوٹا تھا میں غلطیاں کرتا تھا اس وقت میرا باپ کدھر تھا میری اصلاح کرتا, مجھے سمجھاتا, مجھے ڈانٹتا, میری تربیت کرتا. ایسا تو کچھ ہوا نہیں, نتیجہ یہ نکلا کہ میں نشے کا عادی بن گیا. حالانکہ یہ وجہ نہیں ہے نشے, مطلب یہ وجہ بیان کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا. جی جی. دنیا کے کئی ایسے گھر ہیں جن میں والد کا انتقال بچپن سے ہو جاتا ہے. جی. تو کیا سب کے جن کے والد کا انتقال ہو جائے یا جن کی ماں کا انتقال ہو جائے جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں, یا جن کا باپ زندہ ہو ماں مر جائے یا ماں کا انتقال ہو جائے یا ماں زندہ ہو یا والد کا انتقال ہو جائے تو وہ بچے کیا نشے کے عادی بن جائیں گے, قاتل بن جائیں گے, چور بن جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی واقعہ دنیا بھر میں موجود نما ہوتے رہے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں, کتابوں میں لکھا ہوا سچا واقعہ ہے. اچھا. تو اس طرح لوگ نشے کے عادی بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین آمین. اپنے بچوں پر نظر رکھے اور یہ کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں وقت, کیونکہ اس وقت بدقسمتی کے ساتھ جو لڑکیاں ہیں جی یہ تیزی کے ساتھ نشے کی عادی بن رہی ہیں. جی. تیزی کے ساتھ. پہلے تو مرد عادی بنتے تھے, کیونکہ ابھی آپ جنرلی طور پر دیکھیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی سگریٹ پیتی ہیں. بالکل. میل فیمیل اس میں سگریٹ کی کوئی تمیز نہیں رہی ہے. تو اسموکنگ, آئی تھنک اسموکنگ از دا فرسٹ اسٹیپ آف ڈرگ ڈیزیز. جی جی. کہ میری ناکی سوچ ہے کہ جب آپ سگریٹ پیتے ہیں نا تو سگریٹ آپ کی پہلی سیڑھی ہے جس پر آپ آگے جا کر شاید نشے کے عادی بن جائیں گے. کیونکہ میرا گمان یہ ہے کہ نشہ جو سپلائی کرتے ہیں نا یہ ڈھونڈتے ان لوگوں کو جو سگریٹ پیتے ہیں. جی. اور ان کا سیکنڈ اسٹیپ ان کو کوئی نہ کوئی ڈرگس پلانا ہوتا ہے. جی محسن بھائی. یہی بات آپ جو فرما رہے ہیں ہمارے یوسف بھائی نے فرمائی کہ فیشن کے طور پر بھی نشہ کیا جاتا ہے اولاً نا, جیسے یہ سگریٹ پی رہے ہیں اگرچہ یہ وہ نشے کی وہ حد نہیں ہے, یا جیسے اسی طرح جو دیگر چیزیں ہمارے یہاں فیشن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں, پھر وہ جو ہے نشے کے دیگر اسباب کو اختیار کرتے ہیں. اور پھر جو اسکولز کالجز کا جو معاملہ ابھی جو اخبارات میں آیا ہے رپورٹس آئی ہے, یہ نہایت دل ہلا دینے والی ہے حضور, کہ آٹھ آٹھ سال دس دس سال کے بچے جو ہے نشے کر رہے ہیں. جی ہاں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. دیکھیں یہ تعلیمی اداروں کی تباہی ہے. اللہ. جہاں تعلیمی اداروں میں, دنیاوی تعلیمی اداروں میں ایسے دینی تعلیمی ادارے ہوتے ہیں نا جی, جن میں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے, وہاں ایسے واقعات آپ کو نہ ہونے کے برابر ملیں گے. بالکل. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے واقعات کہ جناب 55% اور آٹھ سال سے لے کر یہ اتنے اتنے سال تک کے اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں دنیا بھر میں, یہ عموماً ان تعلیمی اداروں میں یہ چیزیں ہوتی ہے. جی. الحمدللہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہوتا ہے, جہاں اسلام و دین کی باتیں سیکھی سکھائی جاتی ہیں, وہاں آپ کو ایسے واقعات نہ ہونے کے برابر ملیں گے. وہ بھی کب ملیں گے؟ اللہ نہ کرے کہ جب یہ مدرسے میں یا جامعات میں یا دینی دارے میں یا دارالعلوم کہتے ہیں اس میں پڑھنے والا کوئی وہیں سے غلط صحبت اختیار کر جائے جی تو بدقسمتی کے ساتھ یہ کسی برے عادتوں میں شکار ہو جائے, ورنہ نارملی طور پر ضرورت نہیں ہے کسی کی کہ وہ آ کر دینی ادارے کے اندر اس طرح مدرسے کے اندر جہاں حافظ بنتے ہیں علماء بنتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا مطلب کہ دین سیکھتے ہیں اور عشق رسول کی باتیں سیکھتے ہیں, عشق رسول کی باتیں جائے اولیاء کرام کی محبت صحابہ کرام کی محبت کے جام پلائے جاتے ہیں, وہاں کسی کی ویسے مافیا کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں آ کر وہ کسی استاد یا طالب علم کے ذریعے نشہ آور چیزیں بکوا دے. بالکل, وہاں الحمدللہ نظام ہوتا ہے, ناظم ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں. سبحان اور طلباء کرام ماشاءاللہ عاشقان رسول, یہ مطلب یہ اس طرح نہیں ہو جاتے. یہ آپ کو تقریباً جو مسائل ملیں گے نا جی, یہ دنیاوی جو تعلیمی ادارے ہیں جی اس میں جی ملیں گے. جی جی بالکل, یہی لکھا ہے نجی اسکولوں کے حوالے سے. بہرحال اللہ تعالی رحمت فرمائے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. اگر آپ اجازت دے تو کچھ کالز لے لیں. جی بالکل لیں. جی ارشاد فرمائے. جی پہلی کال سنائیے گا. نشے کے بارے میں جو آپ کا موضوع چل رہا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں خود بھی نشے کا بہت عادی ہوں لیکن میرا بہت زیادہ تنگ ہوں, مجبوری بن چکی ہے کہ میں اس کے بنا کوئی کام نہیں کر پاتا ہوں جب تک کہ میں کرنا, اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کوئی طریقہ کار بتایا جائے, کوئی وظیفہ یا کچھ ایسا کہ یہ جو ملامت ہے میرے گلے سے اتر جائے. میں توبہ کرتا ہوں, ہر بار توبہ کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, کوشش دعائیں بھی کرتا ہوں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, لیکن یہ ایک جسمانی طور پہ میرے پہ اتنا ہیوی ہو چکا ہے کہ جب تک کہ میں استعمال نہ کر لوں میرے سے چارپائی سے اٹھا نہیں جاتا ہے. بہت زیادہ تنگ ہوں, بہت مجبور ہوں, اتنی ذہنی اذیت کا شکار ہوں کہ میرے سے بیان بھی نہیں ہو پا رہا ہے کہ میں کیسے. انشاءاللہ شاء اللہ توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ نشہ نہیں کروں گا. آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے. کوئی وظیفہ یا ماشاءاللہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے. آمین. اور آپ کو ہمت دے, طاقت دے. آپ کو احساس ہے نا, یہ بہت ہی پیاری بات ہے مٹھے میٹھے اسلامی بھائی, کیا آپ کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ مجھے یہ عادت نہیں رکھنی ہے. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ احساس اللہ کرے کہ باقی رہے, پھر ہمت کرے. اچھا اب یہ کہ جہاں سے یہ چیزیں پرووائڈ ہو رہی ہیں ایک تو وہاں کا راستہ بند کرے, اور ایسی اللہ نہ کرے گا دوستی یا صحبت اختیار کی ہوئی ہے جہاں پہ یہ چیزیں ملتی ہیں تو وہ بند کرے, پھر عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے, اجتماعات میں آئیں, اسی طرح اللہ توفیق دے تو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے ہمارے ذمہ داران سے آپ رابطہ کریں ایٹ لیسٹ کہ میں کیا کروں, انشاءاللہ وہ آپ کو کوئی بہتر صورت بیان کر دیں گے. کیا بات ہے. اسی طرح اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائیں. اب یہ کہ کوشش کرتے رہے, اب یہ کہ میں تو اس وقت گاڑی میں ہوں, اگر ہمارے جو اسٹوڈیو میں اسلامی بھائی ہیں اگر یہ کوئی ایسا وظیفہ نکال کر ہمارے اسلامی بھائی کو سائر محترم تک دے دیں کہ اللہ کرے کہ ان کو ہمت آ جائے اور یہ اس وجہ سے کوئی بچ جائے. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. کوشش کیجیے, بھلے تھوڑی دیر کے بعد بیان کریں. تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جی اگلی کال سنائیے گا. جی اگلی کال سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکندر حیات کی اتاری گزار طیبہ سے گزر کے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ میں نے کل ہفتہ وار تمام میں یہ نیت کی تھی کہ میں اپنی دکان پر انشاءاللہ وجل سفتیں وغیرہ نہیں بیچوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اپنی دکان سے آج یہ سفتیں اٹھا دی ہیں, ختم کر دی ہیں, اور میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے اسلامی بھائی دکاندار حضرات ہیں جنہوں نے اپنی دکانوں پر سگریٹ یہ نشے والی چیزیں رکھی ہیں وہ بھی اس کام سے توبہ کریں. اور کیونکہ یہ سگریٹ ایسا نشہ ہے کہ شروع میں انسان پیتا ہے اور سگریٹ سے بڑھتا بڑھتا شراب اور ہیروئن تک پہنچ جاتا ہے دکاندار خاص طور پر حضرات, کیونکہ دکاندار اگر سگریٹ بیچنا چھوڑ دے گا تو انشاءاللہ عزوجل کچھ نہ کچھ اس میں بہتری کی صورت پیدا ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صحیح معنوں میں ان کی کال سمجھ نہیں سکا ہوں, اگر وضاحت کر دیں. اچھا یہ فرما رہے تھے کہ میں کل اجتماع میں گیا تھا, کل اجتماع میں نشے کی مذمت پر بیان ہوا تھا, تو میں نے الحمدللہ نیت کی تھی کہ اپنی دکان پر اب سگریٹ نہیں بیچوں گا, اور میں نے آج سے سگریٹ بیچنا چھوڑ دی ہے. تو اگر تمام دکاندار نشے والی چیزیں یا نشے کی طرف لے جانے والی چیزیں چھوڑ دیں تو اس طرح جو ہے نشے کی روک تھام میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. انہوں نے توبہ کا بھی کہا تھا, سگریٹ پینا یہ گناہ نہیں ہے جی جی, مگر یہ انتہائی بری اور بد اخلاق قسم کی عادت ہے جس کا چھوڑنا ہی بہتر ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. کیا بات, اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ کہ انہوں نے ہمت کی اور انہوں نے ایک چیز جو معاشرے کو تباہ کر رہی ہے برباد کر رہی ہے انہوں نے نکالا. اور اسی طرح جو دیگر اس طرح کی گٹکا وغیرہ ٹائپ کی تمباکو ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں جو واقعی بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر رہی ہیں, تو یہ سب چیزیں نکال دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور رزق عطا فرمائے گا. حلال کی بہت ساری صورتیں ہیں ماشاءاللہ. تو مطلب آپ تھوڑا سا امت کے لیے مہربانی کریں, امت پر لوگوں پر رحم کریں کرم کریں اور اس طرح اس کو چھوڑے. دیکھیں نا اب یہ دعوت اور اجتماع کی مدنی باہر ہوئی نا, بے شک کہ ماشاء اللہ اجتماع میں شرکت کی تو ذہن بنانا الحمدللہ. اسی طرح جیسے ابھی کل پرسوں میرا بیان تھا تو شراب پر بیان ہوا, حرام روزی پر بیان ہوا, تو اس میں بھی اسی طرح مطلب کہ لوگوں کے جذبات ہیں کہ ہم یہ, کیونکہ وہ بیچارے ایسی دکانوں میں کہاں سے شرابیں بیچتے ہیں جی. تو اب ایک کلچر ہے تو الحمدللہ کیا ذہن بنتا ہے, کیا نیت کرتے ہیں آ کر تو سوڑیں گے ہم, مطلب ریزائن کر دیں گے ہم, دوسرا کام شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے انتظام فرمائے, ہمت کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھی بات ہے اس طرح, مطلب کہ ہر اسلام میں دیکھیں نا دعوت اسلامی کے مدنی مذاق ہے, ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں مدنی مذاق میں شرکت کرتے ہیں. آپ کو مدنی چینل پہ پتا چلا ہوگا کہ کئی ایسے نائی حضرات ہیں جی جو کہ داڑھی منڈانا انہوں نے بند کر دیا. کیا بات, کیا اپنے یہاں بورڈ لگا دیا کہ ہمارے یہاں داڑھی منڈا ہی نہیں جاتی, منڈنا اور داڑھی کے تروانے کا یہاں کام نہیں کیا جاتا. اسے تو نا بھوکے مرتے ہیں, کیا بات, یہ تو ہے ہی ناجائز, انہوں نے اچھا کام کیا. یہ ذہن بنتا ہے جی, تو آپ کا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ذہن بنے گا اور آپ چھوڑ دیں, کیونکہ سگریٹ کی وجہ سے زیادہ تر یہ لوگ جو ہے نا وہ منشیات کی طرف بڑھتے ہیں. ویسے دنیا بھر میں میں نے جو میرے پاس وہ آئی ہے, صرف پاکستان میں سالانہ منشیات کی عادی کا منشیات جو پیتے تھے 500,000 کا اضافہ ہو رہا ہے. 500,000 افراد ہے, 500,000 افراد جی, اب 500,000 افراد کا اضافہ ہو رہا ہے اور مطابق دنیا بھر میں تقریباً 75% لوگ ذہنی دباؤ اور دیگر امراض سے وقتی سکون حاصل کرنے کے لیے منشیات یعنی کہ نشہ آور اشیاء جو ہوتی ہیں اس کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ مطلب کہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں اربوں کی نشہ کر رہے ہیں. اچھا نگران شورا سے عرض یہ ہے کہ کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات ہیں, تو ایک اسلامی بھائی ہیں سکھر سے, وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ جب میں نشہ کرتا ہوں تو سر میں درد نہیں ہوتا اور جب نشہ چھوڑ دیتا ہوں تو سر میں درد رہتا ہے, بتائیے میں کیا کروں. نگرانیشور اگر آواز سن رہے ہیں تو ان کا جواب بھی ارشاد فرما دیں. میری آواز آ رہی ہے جی جی, لبیک جی جی لبیک. ہاں اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جو یہ جو نشہ آور اشیاء ہوتی ہے نا, ایون کہ سگریٹ کے بارے میں بھی سنا ہے جی, اور جو تمباکو استعمال کرتے ہیں میں یہی سنا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نشے کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ درد ہوتا ہے سر میں اگر نشہ نہیں کرتا, تو وجہ یہی ہے کہ جب تک آپ اس عادت کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ نہیں کر لیں گے تو اس وقت تک آپ کو اس عادت کے چھوڑنے میں تکلیف تو ہوگی. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے وہ دھیرے دھیرے ہی جاتی ہے, اس کے جو نقصانات ہیں جو جسم میں جو اس کے نقصانات پہنچے ہیں وہ دھیرے دھیرے ہی کور ہوں گے اور آپ کو جو ہے اس کی چھوڑنے سے راحت ملے گی. لہذا گھبرائیں نہیں, ہمت کریں اور آپ نشہ نہ کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس نشے کی عادت سے نجات عطا فرما دے. اور ساتھ ہی تعویذات عطاریہ کے بستے پر جا کر وہاں سے کوئی تعویذ کوئی روحانی علاج لے لیجیے, انشاءاللہ عزوجل آپ کے سر کا درد دور ہو جائے گا. اسی طرح ایک اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے تحریر لکھی ایس ایم ایس کے ذریعے کہ اگر کسی کو کسی نے نشہ کرنے کے لیے منشیات دی تو کیا اس کا گناہ نشہ کرنے والے کو ملے گا یا نشہ کروانے والے کو؟ دیکھیں دونوں ہی کو لازمی بات مل, جو نشہ بیچ رہا ہے جو حرام شے بیچ رہا ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے, تو گناہ کو کی چیز کو بیچنے والے کو بھی گناہ ملے گا اور جو اس کا استعمال کر رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہوگا, لہذا اسے توبہ کرنی چاہیے. ایک سوال یہ کر رہے ہیں کہ آج کل فیشن ہو گیا کہ نشہ کرنا, خود ہمارے گھر میں بچے ہیں جو کالج میں پڑھتے ہیں فیشن کے طور پر اسموک کرتے ہیں. میں نے پوچھا کہ کیوں پی رہے ہو تو بچے نے کہا کہ میں کالج میں سب پیتے ہیں تو میں بھی پی رہا ہوں. یعنی جواب آپ دیکھیں کہ جب سب پی رہے ہیں تو میں بھی پی رہا ہوں, ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے, ماں باپ کو جواب کیسا دیا جا رہا ہے؟ وہی کہ جہاں تربیت کا نظام اس طرح کا نہیں ہوگا, دین سے دوری ہوگی, خوف خدا نہیں ہوگا تو پھر اسی طرح کے معاملات ہونے ہیں. اسی طرح ایک اسلامی بھائی پنجاب بہاولپور بہاول نگر سے کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو نشہ کرنے کے دوران موت آ جائے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ اللہ, کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا؟ یوسف بھائی بڑا اہم سوال, نشے کی حالت میں موت آ گئی, استغفر اللہ, کتنی بڑی مطلب کتنی بری موت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے, آمین. اگر اس نے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی, نشے کی حالت میں تھا لیکن موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتا ہے, تب تو ظاہر جو ہے احادیث کریمہ کے مضمون کے تحت تو اس کی اگر توبہ وہ سچے دل سے کرتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو کوئی بعید نہیں. کیا بات, مگر لیکن یہ ہے موت سے قبل اس بارے میں سوچنا اچھا شگون نہیں ہے نا, کیونکہ حدیث پاک کا مضمون یہی ہے کہ انسان جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے. تو اب جس حال میں, وہ مجھے شاید نگران شورا کی ہی کوئی اس طرح کی بات یاد آ رہی ہے کہ جس حال میں آپ مرنا پسند نہیں کرتے, اللہ اس وہ کام کرتے کیوں آپ جس حال میں آپ مرنا پسند نہیں کرتے, مطلب نشے کی حالت میں جو نشے والا بھی ہوگا وہ تو پسند نہیں کرے گا کہ میں نشے کی حالت میں مروں, تو جس حال میں مرنا پسند نہیں کرتے وہ کام کرتے کیوں؟ بلکہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو نشے کا عادی تھا جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا, لوگوں نے اس کو تلقین کی کلمے کی, جی کلمہ کلمہ کے حوالے سے, سورہ یاسین شریف کے حوالے سے, تو وہ کہتا تھا پیو اور پلاؤ. اللہ, جب اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ نشے کا عادی تھا. اب دیکھیں بری موت, یعنی وقت نزعہ جو ہے کلمہ شریف زبان سے نہیں نکلنا. اگرچہ ہم کسی کے بارے میں اگر اس طرح کا واقعہ ہو تو اس کے جی بے ایمان ہونے یا معاذ اللہ ایمان پر خاتمے نہ ہونے کی کوئی بات ہم نہیں کر سکتے, مگر ہے تو بڑا یعنی نازک معاملہ. اسی طرح اب ایک اسلامی بھائی نے جو یہ لکھا ہے یہ بھی بڑا مقصد ڈرانے والا اور شرمناک ہے. کہتے ہیں کہ کیا نشہ گندی عورتوں کے پاس لے جاتا ہے؟ نشے میں بندہ کیا نہیں کرتا, ماں کی بہن کی تمیز اسے نہیں رہتی. ہم ابھی اور آپ بھی ایسے افراد کو جانتے ہوں گے جب وہ نشے میں ہوتے ہیں تو انہیں کسی بات کی تمیز نہیں ہوتی, اور پھر جب نشہ جو ہے وہ انسان کی خواہشات نفسانی کو بڑھاتا ہے, تو خواہشات نفسانی کو بڑھاتا ہے تو لازمی سی بات ہے وہ بدکاری کی طرف بھی جائے گا. آئیے کچھ کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کا جو سلسلہ چل رہا ہے مدنی مکالمہ, جس میں موضوع آج نشے کے حوالے سے رکھا گیا, تو کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ شاید کوئی اس طرح کے لوگ بھی اگر دیکھ رہے ہوں مدنی چینل تو ان کو بھی ترغیب ملے. 2010 میں پہلی بار دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی, تقریباً رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا, تو اس وقت باہر سے آیا, میں نشے کی حالت میں تھا اور ایسے ہی کوئی چینل ڈھونڈ رہا تھا ادھر ادھر کا, جیسے آج کل کے ینگ لڑکے نوجوان لڑکے جو ادھر ادھر کے چینل ڈھونڈتے ہیں جس میں بے پردگی وغیرہ ہوتی ہے, تو ایک سبز دیکھا کچھ, تو مدنی اس وقت نہیں پتا تھا کہ مدنی چینل ہے. خیر یہ دیکھا تو بڑا اچھا لگا کہ ہریالی نظر آئی ایک چینل پہ, واپس آیا اس چینل پہ, آگے گزر گیا تھا واپس آیا تو وہاں پہ نعت پڑی جا رہی تھی, اور نعت تھی بہارے جاں فضا تم ہو, اس میں ایک شعر تھا ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. تو وہ شعر سنا مدنی چینل پہ, اسلامی بھائی بھی رو رہے تھے, تو تھا میں نشے کی حالت میں لیکن وہ سن کر میرے بھی آنکھیں نم ہوئی اور اس کے تھوڑی دیر بعد جیسے ہی کلام ختم ہوا کچھ اب یاد نہیں کہ کن کے بہرحال کوئی مبلغ تھے انہوں نے کچھ بیان کیا تو وہ بیان سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور شاید اس سے پہلے کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی تو الحمدللہ وہ بیان سنتے سنتے ایسی توبہ کی سعادت ملی اور الحمدللہ فجر کی اذانیں ہوئی اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے غسل کیا اور فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا وہاں پر مسجد میں اتفاقاً امام صاحب بھی دعوت اسلامی سے منسلک تھے تو پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا مدنی چینل پر تو ان کے پاس بیٹھ گیا ماشاء اللہ انہوں نے مدنی قافلے کا ذہن دیا الحمدللہ آہستہ آہستہ پھر مدنی قافلے میں سفر ہوا اور مدنی قافلے میں تو اسی طرح ہی سفر ہوا جو اپنی حالت تھی پینٹ شرٹ اور کلین شیو تو اللہ کی رحمت سے جب مدنی قافلے سے پلٹا پہلے ہی مدنی قافلے سے تو الحمدللہ نماز چھوڑنے کو دل نہ کرے الحمدللہ پہلے ہی مدنی قافلے میں داڑھی شریف کی نیت کی پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اس وقت میں دعوت اسلامی کا مبلغ ہوں اللہ کی رحمت سے اور الحمدللہ تین ذمہ داریاں بھی ہیں میرے پاس تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پورے طریقے سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ وابستہ ہوں کہنا یہ تھا کہ دعوت اسلامی جو ہے یہ ایسی ہے کہ الحمدللہ یہ نشہ کرنے والوں کو اللہ کی رحمت سے نشوں کے نشے چھوٹ جاتے ہیں اور مدینے کا نشہ نصیب ہو جاتا ہے الحمدللہ مدینے والے کا نشہ نصیب ہو جاتا ہے تو آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے مجھے اس مرتے دم تک اس دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رکھے امیر اہل سنت کا فیضان اسی طرح جاری رہے جزاک اللہ خیرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے سے آپ کے علاقے سے آپ کے گھر کے فرد کی عادت چھوٹ جائے تو دعوت اسلامی کے ماحول سے خود بھی وابستہ ہو جائیں اور ایسے افراد کو انفرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت دے کے ہفتہ وار اجتماعات میں لائیں مدنی قافلوں میں سفر کروائیں مدنی مذاکروں میں شرکت کروائیں انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی جو بری عادات ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی جی اگلی کال سنائیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عمران عطاری سگے عطار عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ سلسلے کا موضوع بھی بڑا چنندہ موضوع ہے اور نگران شورا کی خدمت کی تو کیا کہنے خیرخواہ امت کا ایسا جذبہ رکھتے ہیں کہ دیکھو آج سفر کر کر بھی سفر میں ہو کر گاڑی میں پھر بھی بس فکر امت میں ہیں اور اپنے مدنی پھول پوری دنیا میں لٹا رہے ہیں اور آپ کے مدنی پھول سن کر تو کئی لوگوں کی زندگی میں بدلاؤ آ گیا یہ میرے مرشد کا فیض ہے میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یہ جو نشے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اتنا ان کو نشے کا شوق ہوتا ہے کہ گھر والے ان کو پیسے تک نہیں دیتے ہیں تو یہ گھروں کے برتن تک لے کر چلے جاتے ہیں اور اس کو بیچ ڈالتے ہیں اس کو پینے کے لیے میرے خاص اسلامی بھائی آپ ان کے لیے خاص دعا فرمائیں کہ ان کو نشے کی عادت چھوٹ جائے اور سب کے لیے آپ دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشے کی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ تمام افراد ایسے جو نشے کے عادی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نشے کی عادت سے چھٹکارا عطا فرمائے دیکھیں ہمارے جو مدری مکالمے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم فقط خبر نہیں سنا رہے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا بلکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کی اصلاح کا کوئی سبب بنے تو آئیے اس کے لیے آپ بھی قدم بڑھائیے مدنی چینل دعوت اسلامی یہ اقدام کر رہی ہے اور یہ ذہن دے رہی ہے تو آپ بھی قدم بڑھائیے شروع میں ہم نے عرض کیا کہ آج اگر ہم نیت کر لیں کہ میں اپنی انفرادی کوشش سے اپنے پیار اپنے محبت سے سمجھا کر ایک نشے کے عادی کو انشاءاللہ توبہ پر آمادہ کروں گا اور اس کو ایک اچھا مسلمان بناؤں گا اگر ہم سب نیت کر لیں نا انشاءاللہ عزوجل یہ نشے کے جو عادی لوگ ہیں اللہ نے چاہا ان تمام برائیوں سے توبہ کر لیں گے ہمارے مدنی مکالمے کا وقت بھی یہ کہنا بات عرض کر دی تھی ارشاد وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہم نے اسباب پر گفتگو کی ماشاءاللہ نگران شورا کے بھی مدنی پھول تھے اور ایک ضمن بات نگران شورا نے وہ کہی بھی تھی اگر اس کو ہم لے لیں تو شاید مدنی چینل کے ذریعے سے ہماری بات ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے چند بہاریں مدنی بہاریں آپ نے سنی جی جی یہ تو کچھ مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے دو چار ہی بات ہے پڑھنا اچھا علاقوں میں ہم نے کتنوں کو دیکھا ہوگا مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں بے شمار کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہے لیکن وہ توبہ کر چکے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے اور اس برائی کو چھوڑ چکے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر 1000 آدمی نشہ کر رہے ہیں تو ان تک نشہ یہ پہنچانے والا ایک یا دو فرد تو ہیں ان کو پکڑ جن کی وجہ سے وہ نشہ ان کو مطلب جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے انہوں نے نشہ کرنا چھوڑ دیا سبحان اللہ تو ان لوگوں کو بھی کچھ سمجھانا ہے شاہ نے بتایا نا کہ جو شراب بیچنے والے ہیں بیرون ملک انہوں نے توبہ کی ہے جی اب دیکھیں یہ کال آئی تھی سگریٹ بیچنا انہوں نے چھوڑ دیا اگرچہ گناہ نہیں گناہ نہیں ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کہیں اس برائی کے جو ہے وہ پھیلانے میں میرا کوئی کردار شامل نہ ہو جائے تو وہ لوگ بھی خوف خدا کریں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں معاشرے کے نوجوانوں کو مسلمانوں کو نشے کا عادی بنا رہے ہیں ہمارے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں ہماری قوم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہی ہے ہمارے یہ جو نوجوان ہیں یہ ہمارے معاشرے کا ایک مطلب بہت بڑا آپ کہہ لیجئے کہ بنیادیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں وہ نوجوان جو کہ نسلوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیتے ہیں ان نوجوانوں کو اسکولوں کے اندر کالجز کے اندر یہ بھی تو کسی ماں باپ کے بچے ہیں لیکن لوگ کچھ پیسہ کمانے کے لیے کچھ 100 روپے 1000 روپے 1,00,000 روپے کچھ کمانے کے لیے ان لوگوں کو نشے کا عادی بنا رہے ہیں ان کو خدا کے خوف سے کر رہے ہیں گھروں کا گھروں ان لوگوں کو جو ہے وہ ان لوگوں کو اب ایک علاقے کا مجھے پتا چلا ماہ رمضان میں باقاعدہ لوگ آ کر جو ہے وہ سڑکوں پر نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں یا مختلف چوکوں پر فون کرتے ہیں ان کو باقاعدہ آ کر مطلب وہ نشاور اشیاء فراہم کی جا رہی ہے رمضان کے مہینے میں اس کا کام تو مطلب ایک تو ماہ رمضان میں ہی کرنا اور پھر پوری دوسری بات ہے کہ پوری نسل کو ایک برباد کیا گیا آپ دیکھیں کہ جس سے فرمایا نگران سنا نا کہ 500,000 لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے سالانہ نشہ کرنے اضافہ ہو رہا ہے کمی کی بجائے بڑھائی ایسی اس کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لوگ مطلب اس پر بڑھ رہے ہیں یقینی سی بات جی ظاہر ہے لیکن قانونی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے غیر قانونی کام ہے اس کے باوجود جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو حرام نہ کھلائیں خود حرام نہ کھائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان بالکل گناہ کے کام میں اور نافرمانی کے کاموں میں دوسرے کی مدد نہ کرو اب احادیث کریمہ میں آپ نے دیکھا ہوگا شراب پینے والا شراب بیچنے والا اس کو اٹھا کر لانے والا اس کو بنانے والا ٹھیک ہے مطلب کتنے سارے لوگوں پر لعنت باقی رکھی گئی کیونکہ وہ اس کا سبب بن رہے اس کا سبب بن رہے ہیں نا اس معاشرے کے اندر تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک شراب نشہ اور اشیاء بیچنے والا شخص توبہ کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے کتنے سارے لوگ اس جو ہے نشے کو ڈرگ کو استعمال کرنے سے محفوظ ہیں کتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام یعنی اب اگر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نشہ والے لوگوں کو ہم توبہ کی طرف آمادہ کریں تو ہمیں ایسے لوگ جو نشہ بیچنے والے ہیں لوگوں کو فراہم کرنے والے ہیں ان کو بھی خوف خدا دلانا چاہیے اور ان کو بھی توبہ کروانا چاہیے اگر ہم ایک بیچنے والے کو سمجھائیں گے تو شاید ہزاروں بچ جائیں اچھا پرابلم پتہ کیا ہے اب ایک طرف ایک شخص نشاور اشیاء فروخت کر رہا ہے اور ایک اس کو استعمال کر رہا ہے جی جو اس کو استعمال کر رہا ہے تو اس کو تو معاشرے نے ٹھکرا دیا جی جی اور جو بیچ رہا اسے لوگ وہ معزز شخص بنا ہوا ہے معزز شخص بنا بات ہے معاشرے کا حالانکہ وہ معزز نہیں ہے معزز نہیں ہے نا لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی چاپلوسی کرتے ہیں اس کو کوئی سمجھانے کے لیے نہیں جاتا اس کو کوئی کہنے کے لیے نہیں جاتا کہ ابھی کیا کام کر رہے ہو تعلقات ہیں بہت ساری چیزیں لیکن اصل چیز یہ کہ ہم ان لوگوں کو خود بھی سمجھا رہے ہیں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی چاپلوسی کرنے کے بجائے ان کو پیار محبت سے اس چیز کی ترغیب دلائی جائے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سمجھانے سے نہیں مانے گا تو کتنی بہترین آخری جو مدری بہار ہم نے سنی ہے مدری وہ ہماری سائی بہن نے 2010 کی مثال دی کہ 2010 سے 10 میں نے مدری جو ہے وہ چینل دیکھا اور مدری چینل کی برکت سے مدری قافلے میں گیا سائی بھائی سے ملاقات ہوئی مدری قافلے میں گیا الحمدللہ ذہن بن گیا کیا بات آپ دیکھیں اجتماع میں گئے وہاں پر ہی ذہن بن گیا شراب بیچنا نشے کی اشیاء بیچنا چھوڑ دی تو آپ ان کو مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلا دیجیے آپ ان کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا دیجیے آپ کسی مبلک اسلامی بھائی سے ان کی ملاقات کروا دیجیے آپ ان کا ذہن بنا دیجیے تو یا کوئی ان کو مطلب رسالہ دے دے کوئی میموری کارڈ دے دے کوئی اس طرح کی چیز آپ دے دے مطلب ایسی ترغیبات کا سلسلہ کریں آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سمجھانے سے یہ ڈائریکٹ نہیں سمجھے گا میں اس کو ڈائریکٹ کیسے بولوں کہ اپنا کاروبار چھوڑ دوں بعض اوقات وہ لوگ اتنا مالک ہوتے ہیں وہ ایسی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں سکتا تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کو مدنی ماحول سے وابستہ کر دیں کسی مبلک کو ان کے پاس لے کر جائیں تعلقات ہیں لے کر جائیں یوسف بھائی بتایا جا رہا ہے کہ امیر سنت دعوت برکات عالیہ کو کوئی پیغام آیا ہے آئیے امیر سنت دعوت برکات عالیہ کا پیغام سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم محمد الياس اتار قادري رضوي وفعانو کی جانب سے حاجی یوسف مدنی اور حاجی محسن مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی مدنی چینل پر آپ کا وہ مدنی مکالمہ براہ راست کچھ حصہ دیکھا میں نے منشیات کے متعلق. ماشاءاللہ کیا عمدہ عمدہ مدنی پھول بکھیر رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشیں قبول فرمائے. بڑا تجربہ ہوتا جا رہا حضرات کو. ماشاءاللہ مرحبا. اللہ زبانوں میں بھی اثر دے اور اللہ کرے کہ منشیات کے عادی جو ہے وہ دھڑادھڑ آپ کا یہ مدنی مکالمہ سن کر توبہ کرتے رہے. اللہ کرے سننے والے بھی بنے. اللہ کرے. ماشاءاللہ وہ حاضری یوں دینا ہوا کہ منشیات کہا جا رہا تھا. لفظ منشیات ہو سکتا ہے غلط العوام ہو. اصل تلفظ ہے منشیات. یہ منشی کی جمع نشہ دینے والی چیزیں معذرت کے ساتھ وہ ہے منشیات ہی عام ہے. تو لفظ منشیات ہم میرے کے تلفظ کا خیال رکھیں تو اچھا ہے. توجہ نہیں ہوگی. اچھا مزید یہ کہ اصطلاحات کی طرف توجہ نہیں ہے. جیسے کہ ماحول میں ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں مدنی ماحول کہا جاتا ہے. اس طرح بالغان کا مدرسہ کہا گیا. ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان یا مدرسۃ المدینہ بالغان یہ کہا جائے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں مطلب مسائل ہیں. اب مدنی چینل جو عوام کو سکھائے گا. میں چیختا رہوں اصطلاحات کے لیے لیکن ظاہر ہے کہ آپ لوگ بہت لگے ہوتے ہیں تو جو آپ کہیں گے وہ سنی جائے گی. یوں مطلب اصطلاحات کا بڑا قتل عام ہوتا رہتا ہے تو اس کا کچھ کرنا چاہیے. دوسروں کو بھی سمجھائیں. آپ بھی جو جو اصطلاحات ہیں مدنی اصطلاحات وہ لکھ لیں. کسی سے پوچھ لیں. ہمیں ساری مدنی اصطلاحات لکھ کر دوں بھی تو کس نے یاد کرنا اس کو رچنا ہے. نہ سب میں بھی لکھنے کے لیے ٹائم چاہیے یاد کر کر کر کے. تو جو مدنی کام کا عادی ہوگا نا اس کو شاید یہ اصطلاحات ہو سکتا ہے کہ ذہن نشین ہو جائے. معذرت کافی یعنی کہ میری گفتگو جو ہے وہ طول پکڑتی جا رہی ہے. دوبارہ لیے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے. اور حاجی یوسف کا یہ مطلب مدنی بہار بلوچستان والی نشے والے نوجوان کی توبہ اور اس کا مطلب مدنی کاموں کی طرف آ جانا وغیرہ یہ بھی بھلا لگا. حاجی یوسف نے یہ فرمایا کہ میں بہت پہلے مدنی قافلے تو اس کا مطلب یہ کہ مدنی قافلوں میں کوتاہی ہے. ایسا نہ کریں نا. ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کب کریں گے. دیکھیے آپ کے دم قدم کی کیسی مدنی بہاریں ہیں. نہ جانے کتنے نشائی اور کتنے بے نمازی کتنے بگڑے ہوئے معاشرے کے افراد آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم کو وہ آ کر سمجھائے. آپ اگر آپ کا سمجھانا آپ تجربہ معلومات علمیت یہ اپنی جگہ پر ہے اور عوام مبلغین کا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. آپ کو سفر کرنا چاہیے. مجھے اچھی اچھی خوشخبریاں ملیں گی تو میری دل جی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. معاف کیجیے گا کوئی بات بری لگ گئی ہو تو دست بستہ معافی کا طلب گر. اللہ آپ کو خوش رکھے. دونوں جہانوں کی بھلائیاں آپ کا مقدر ہو. مدینے کی صدا بہار پھولوں کی طرح صدا مسکراتے رہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ خیرا کثیرا. امیر سنت کی شفقت ہے. مدنی قافلے کے حوالے سے تو وہ تاثر اس طرح کا اصل میں گفتگو جی سے اس میں تربیت تھی. ہم نیت کرتے ہیں ہر مہینے تو یہ تاثر چونکہ جا رہا تھا مدنی چینل کے ذریعے سے کہ میں بڑا عرصہ پہلے گیا تھا تو الحمدللہ جامعات کے جدول کے مطابق جو ہے وہ جامعۃ المدینہ کے جو ہے وہ توسط سے ان کے جدول کے مطابق الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کا سلسلہ کوشش رہتی ہے الحمدللہ. تو یہ چونکہ تاثر جا رہا تھا مدنی چینل کے ذریعے سے تو آپ نے یہ یہ امیر سنت کی شفقت ہے. آپ دامت برکاتہ عالیہ اصلاح فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ کی ہمت و طاقت میں برکت عطا فرمائے. آپ اصلاح فرماتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل مجھ جیسے بگڑے ہوئے بھی انشاءاللہ سدھر جائیں گے. اللہ تعالیٰ امیر سنت کو صحت دے. آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. تو مدنی مکالمے کا وقت بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے. آپ اس مدنی مکالمے کو نشر مقرر کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ کو پٹی پر انشاءاللہ دکھا دیا جائے گا. تو آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں تو کس وقت دیکھ سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. کل ہفتہ ہے امیر علیہ سنت دامت برکات عالیہ عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے. عشاء کی نماز عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں 7:30 بجے ہے. تو جو باب المدینہ کے رہائشی ہیں وہ فیضان مدینہ تشریف لائیں, اور جو نہ آ سکیں وہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ ضرور ملاحظہ کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.